en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 4/6/2016 och det här är avsnitt nummer 75. 75 avsnittsjubileum helt enkelt. Jag heter Fredrik och med oss har vi Superlotta, Superrob och Supernorsken. Hallå! Hur står det till? Hallå. Superhej! Det är fel, super, det var fel betoning på ordet, det är super. Super. Ah. Superlotta. Ja. Super Danny. Ja, Superrob. Det är ja, dagens det fråga vi ska försöka besvara i programmet ikväll. Ni kan ju mejla in till oss i slutet efter avsnittet och se vad ni tycker. Ja, ni kan ju fråga annars. Super Danny eller Super Lotta. Hur som haver, så här ser dagens show ut. Vi kommer snacka om The Division och Shadow of the Beast under Spel i fokus. Sen kommer vi följa upp på Mark of the Ninja som Danny hade som utmaning. Och sen blir det lite spelnyheter med lite dödshot och sånt där inom situationstecken skoj för No Man's Sky-utvecklarna. Lite Radeon RX480-snack, Sims 4, ta bort lite könsbarriärer och sånt. Och sen så snackar vi lite i veckans diskussion om vilken eller vilka spel ger dig den där bara en liten stund till känslan. Vad krävs av spel för att ge dig den här känslan? Och sen på övriga nördämnen Pathfinder, rollspelet Pathfinder, X-Men Apocalypse och sen så är det lite annat snack där och sen så kommer det lite lyssnarmail på det. Så nu har vi vaknat till, har vi det? Eller sover någon där ute? Alltid. Ja. Men någonting som var kanske inte en snoozefest. Det kanske den var å andra sidan. The Division under Spel i fokus med Rob. The Division. Kort. Ja, du. Premiss. Vad tusan är The Division för alla som inte har blivit översköljd av reklam de senaste månaderna? Det är en mycket bra fråga du, Fredrik, som kräver ett svar. Sju svar i ditt fall. Eller, tre, eller hur? Två, ett. Nej, men The Division är ett RPG-shooter där du springer kring och skjuter grejer. Folk skjuter man grejer? Skjuter folk. Ja, du kan skjuta grejer också. De har ju lite destructible environment så du kan skjuta sönder. Jag har lagt ner 10 timmar på Division. Sköt bara grejer. Jag gick runt och sköt sönder varenda bildäck och glasruta jag kunde se. Så var det. Kan man få XP för det? Nej, det får man inte. Inte vad jag vet i alla fall. Så du menar att du har inte lagt 10 timmar på det? Min bror möjligtvis, men inte jag i alla fall. Nej, men det är så att det har hänt något hemskt. Någon jävel har smetat in pengar med så här bakterier eller någonting som gör att det varit en stor jävla outbreak och massa dog för att de tog i pengarna. Alltså, du kan inte säga så, för jag får bilder i huvudet, sitter någon liten lurk i en jävla källaren och så här, nu ska du få smetar in och kläng liksom. Ja, men alltså, det är, alltså, jag är inte säker på exakt hur de sprayade väl något där, jag vet inte. Men de gjorde så att en massa pengar då vart förgiftade, for lack of better words. Och när folk tar i dem så blir de sjuka, och eftersom det är pengar så sprids det ju vidare väldigt fort eftersom de lämnar pengar. För det är inte någon som sitter och hårdar pengar. Nej, det är mina, det ska jag ha. Så att du har inte tittat på min plånbok. Ja, eller hur. Och det här är ju då över så vitt jag förstår det, över hela USA möjligtvis, hela världen kanske till och med. Men det fokuseras främst på New York, där man då skickas in som en sleeper agent som kallas då The Division Sleeper Agent. De är någon sån här hush-hush secret organization of the government eller något där. Och det finns bara väldigt få av de här elitmänniskorna liksom. Ja, alltså jag vet inte hur många det är meningen att det ska vara, men det finns. Eller vänta, är inte alla som går in i spelet Division, Division enligt storyn så ska det ju finnas ett antal, för de här är ju vanliga människor då som är egentligen, de är öppningsgrejen, säger they are all around us liksom, de är sleeper agents som, de är. Sleeper agent brukar ju vanligtvis mena att det är liksom en någon från någon annanstans som kommer hit och ska göra grejer. Men det här är alltså sleeper agents inom deras egen, deras egna samhälle, vilket verkar lite udda. Men ja, man skickas i alla fall in och ska försöka reda ut vad som har hänt och hjälpa till helt enkelt och fixa upp stället igen. Och okay. Det, ja, det... Och det gör man i en tredje persons shooter med RPG-inslag då. Yes, det är ju en cover-based shooter, så att det är mycket gömmande sig bakom saker. Okej, okay. Typ Gears of War liknande då? Ja, jag har inte spelat Gears of War, så jag är inte, faktiskt inte säker. Okay. Men det är så du, du gömmer dig bakom en liten pinne eller någonting. En pin. Nej, men du... Nu spårar du väl ändå. Nej, ja, det gjorde jag. Men nej, men du kan jobba med en sån här stenbarriär eller någon sån där vägg eller någon sån där, och så skjuter du runt helt enkelt. Skjuter man runt? Ja, du skjuter runt. Hur går kulorna? Förlåt, nu spårar det här. Ja. Det var, så vill vi inte. Ja, det är för det en gör vi sån annars. Ja. Men hur tycker du att spelmekaniken fungerar i det här då? Alltså, cover-systemet är väldigt bra. Är. Du har ju, du, det är väl, går väldigt snabbt. Du har en knapp och du trycker på den som så går du till cover helt enkelt, närmaste coveret. Och den visar också, ger en indication av vart coveret är och hur, vilken sida det är du sätter dig på. Och, sen, och du kan luta dig ut från olika håll runt coveret om du har till exempel, du kan, om du är så att du är vid ett hörn eller vid en sån här låg mur kanske, och vid ett hörn så kan du titta ut åt vänster om det är det hållet du är då, eller uppåt och så här, och du kan ändra lite vinklar och sånt där, så att, det är väldigt nice. Och det är även så att om du vill byta cover, till exempel att du ser att när jag vill flytta mig längre fram, så kan du titta på det coveret och hålla in en knapp, så springer du dit och du kan då avbryta det här när som helst. Så att det är en automatisk process, men du måste hålla inne knappen hela tiden som du springer, och släpper du så avbryter. Det upplevs i alla fall, det som jag har sett då, som ganska smidigt ändå. Det är väldigt smidigt, det cover-systemet är väldigt smidigt. Det enda spel jag egentligen spelar som har haft ett ordentligt cover-system är ju Mass Effect 3. Och jag tyckte att det cover-system var helt okej. Men det här är ju verkligen ett steg upp. Flera steg upp, troligtvis. Men det här att man liksom bara duckar in bakom första bästa, det är inte det att man tänker att men nu ska jag ducka in bakom den här bilen och så dodgar karaktären åt något helt annat håll och rakt in i armarna på någon. Alltså det finns ju alltid pilot error, om man säger så. Eller human error. Så det går ju alltid att trycka fel och sådär. Men det är inte lika illa som jag har sett i några andra spel och så. Men för du får ju en indikering att okej, här kommer du sätta dig. Precis. Så att, och du kan gömma dig bakom i stort sett vad som helst. Inklusive har jag för mig en lyxstolpe som jag faktiskt råkade ställa mig bakom en gång. Smart. Jag har gömt mig också bakom en skylt. En skylt, fort, go on. En skylt, en stolpe, en pinne, sa du förut. Ja, det kan jag till. Men en sån här liten food cart, du vet, en sån här som finns också här jämt med bakom det. Men de är ju bara de lite mer roliga grejerna. Men... Alltså det låter ju som ett väldigt konstigt sätt för dig att skaffa hemliga achievements. Som jag har gömt mig bakom en stolpe, gömt mig bakom en pinne, en food cart. Det är som din egna lilla achievement-lista. Ja, eller hur? Det var inte riktigt därför jag gjorde det. Var det som var men det här är ju ändå man skulle kunna säga ett MMO på det sättet, att det är ändå personer som man kan interagera med om man går in i. Ja och nej. Det är mer en co-op om någonting annat. För att det är så att du spelar, vill du spela själv, så större del av tiden så springer du runt i din egen, vad ska man säga, instans i stort sett. Men när du går in i typ headquarters och jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men andra ställen så här safe houses. Då är det andra players också som är där. Men så fort du går ut därifrån så är det din egen instans igen. Och du kan ju då bjuda in vänner också, så att, som jag till exempel, jag spelar med mina båda bröder och en vän som jag har. Så att, jag vet inte hur många man kan vara. Jag tror jag har bara spelat med upp till 4. Alltså vi har varit 4 stycken. Så det är möjligt att man kan vara med, men jag tror inte det. Ja, 5 är det bara var 4. Ja, jag trycks med minnes också att det är 4. Och det är ju okej, du har en liten squad liksom, du springer omkring. Så Hur är just RPG-elementen i spelen? För det, om det nu utannonseras på sätt och vis som ett RPG, action-RPG liksom, men hur upplever du det? Fungerar liksom menyer och att handskas med vapen och sånt enkelt och så, eller? Ja, nu kommer vi till ett av de saker som jag har stort problem med i det här spelet. Och det är att spelet känns på något sätt halvfärdigt på många sätt och vis. Många av systemet, inventory-systemet är perfekt. Det är väldigt enkelt, det är, du kan komma in i det väldigt snabbt och så där. Du hittar alla grejer enkelt och men combat-systemet är nummerbaserat. Okay. Vilket då innebär att dina vapen har en viss damage och fienderna har en viss HP. Och har inte ditt vapen tillräckligt med damage, så gör inte du så mycket damage på fienden. De har ju alltså en egen level som de levelar upp samtidigt som du levelar upp. Och jag har stort problem med det här. Jag tycker inte det passar alls. För att om du kan ha en sniper, säg att jag har en sniper och min fienden jag skjuter på är kanske lite högre level, eller så är mitt vapen inte är tillräckligt tillräckligt kraftigt helt enkelt, så kan jag skjuta den här fienden i huvudet 50-11 gånger utan att han tar speciellt mycket damage. Precis som i verkliga livet. Även fast han bara är en liten slusk som springer upp med keps och luva. Ja, men det var väl lite starkt att säga så. Slusk. Ja, men han är en bad guy. Så du är ju såklart ja, men nej. Okay, så att jag har stort problem med det här. Jag tycker inte det passar. Jag kan acceptera det här då som ett element i ett RPG fantasy liksom, där du slår svärd liksom, och du får behöva där det är med livvapen och kanske en pilbåge lite sånt. Även i ett sci-fi setting där du har shields och andra såna här grejer som kan hjälpa dig att ha där du inte nödvändigtvis har armor och så. Men det här är idag New York. Det är vanliga vapen, vanliga människor. Det är lite för verkligt för att du ska acceptera en sån overklighetsgrej. Ja, precis. Jag ser min bror i kommentarerna säger Kevlar luva. Ja, det är väl Kevlar luva. Ja, det vore ju. Ja, det låter ju som väldigt troligt. Men så att jag har väldigt svårt att acceptera det här. Och det gör mig väldigt jag tycker om att uppgradera vapen och såna grejer. Jag tycker det är jätteroligt, men jag tycker inte det passar i det här spelet, gör inte. Men om vi ska gå vidare då, vad finner spelets styrkor då? Om vi ska dra dem lite. Alltså styrkorna är ju egentligen coversystemet och att och co-op sättet du spelar. Finns det något i det ytliga planet också? Alltså det är ett fint spel. Det ser väldigt bra ut. Jag tror att nu kan ju inte jag köra på Ultra direkt på min dator, men jag har ju sett lite gameplay från Ultra, där de har capturat på Ultra. Det ser ju väldigt snyggt ut. Du har ju lite destructible environments, precis som jag skojade om i början. Du har ett bra guidance-system också, så du vet vart du ska någonstans. Kartan ser väldigt fin ut, så det är lätt att veta vart du ska någonstans på det sättet. Och du kan teleportera dig till dina vänner. Säg att du dör och hamnar någon annanstans, så kan du teleportera dig till dina vänner och även tillbaka till baser och sånt. Så att på det sättet så är det ju väldigt nice. Några svagheter då, utöver det du redan, finns det något utöver det som du har nämnt redan, eller är det liksom de stora griefsen? Storyn. Jag tyckte inte det var intressant. Jag älskar en story. Jag tycker att den här hade svagare story än ja, plocka vilket Assassin's Creed du vill egentligen. Revelations kanske. Den hade den starkaste av storiesna direkt. Och jag tycker fortfarande, jag känner hellre att jag går tillbaka och spelar det här spelet än att gå tillbaka och spela det här för storyn skull. Och det är att du tappar intresset väldigt fort för storyn. Och faktumet att din karaktär är en silent protagonist. Du säger inte ett knyst under hela spelet. Alla människor som du pratar med pratar mot dig. De håller en konversation med sig själv i stort sett under tiden, och det låter inte trovärdigt på något sätt. Du ska vara en badass agent liksom. Du ska fatta beslut, du ska göra grejer, men gör du det? Nej, det gör du inte. Du är ingenting. Det är ett RPG, du har ingen val att göra. Du har ingen dialog, du har ingenting som får sätta dig in i den här karaktären. Det känns inte som att jag är den här karaktären, för det är third person. Så du kan inte ha den ursäkten att men det ska ju vara, du ska sätta in i karaktären. Men det känns, jag känner jag fattar, passar bättre i ett first person spel då. Och i dagsläget så tycker jag inte att Silent Protagonist funkar om du vill ha ett storydrivet spel. Mycket. Sen finns det ju även character creation där du har 8 presets för ditt ansikte i stort. Du kan lägga till lite tatueringar och ärr och lite sånt där, men det, allt är ju superfluous. Så, så 8 val per kön. Varför har det? Väldigt förenklat. Varför ens ha en character creation om du ska ha en silent protagonist som inte gör någonting i stort sett? Ja, jag förstår att det är multiplayer-elementet, men alla springer runt och ser likadan ut i alla fall. Så... Ja, men ofta finns det liksom en uppsättning. Det här är det snygga alternativet. Ja, nej, men det är ju några, de har ju lite etniciteter också, så att du har lite mörkhyade asiater, lite sådana, så att du kan ju välja vad du är för någonting. Säg att du är en asiat som spelar, så kan du spela som en asiat om du vill göra det. Om vi går vidare till just en summering nu, för det bör ju nämnas, och jag vet att du tänkte säkert säga det, men du har ju skrivit en väldigt bra recension på det här där du är mer utförlig och så vidare, och den finns att läsa på vår hemsida www.nordlivpodcast.se, så det är ett jättebra tips. Men om du då summerar lite här i sista delen här. Division kunde ha varit mycket bättre, kunde det. Det såg mycket bättre ut när jag läste om det innan, så. Men det känns som de gav upp vid någon tidpunkt. Det här spelet är ju, skulle ha kommit ut för typ 2 år sedan egentligen, känns det som. Det vart ju annonserat vad, E3 2013-14 någonstans där. Ja, där omkring. Och det känns som att de höll på med det alldeles för länge och helt gapa upp till slut. Och det som jag nämnt, det finns ett hel del punkter som jag personligen tycker att det här passar inte och funkar inte, är tråkigt. Men det sagt, jag skulle rekommendera det här spelet om man är ute efter att springa runt, skjuta lite bad guys, göra missions, lite sånt med polare. Jag skulle inte rekommendera det här person att spela det själv på det sättet. Det, för jag tycker inte det. Helt enkelt, i co-op-baserad form så kan det finnas en del precis, speltid. För jag har haft kul när jag har spelat med folk, har jag. Men jag ser inte så mycket fram emot att gå tillbaka och sätta mig och spela det själv, helt enkelt. Nej. Men vad bra. Där har vi i alla fall The Division, och det här finns ju på egentligen alla större plattformar. Du har på PC, du har på Xbox One och du har på PS4, vad mig veterligen. Så vi hoppar vidare, och då får väl jag bolla över till mig själv, helt enkelt, som är mysigt och bra. Fredrik, vi kan ju låtsas att det faktiskt är någon som bryr sig. Så Fredrik, har du spelat något speciellt på sistone som du vill prata om? Vad snällt av dig att du frågar. Jag vet, ibland så. Ja, jag ville bara ta upp lite grann angående ett spel som heter Shadow of the Beast, som släpptes till PS4 här nyligen, som jag haft möjlighet att recensera. Och det spelet är ju egentligen ett sidescrolling äventyr med action och plattformselement. Du spelar då som en beast, ett monster i princip. Han heter egentligen Arbron. Alla namn så tyckte de att det var ett bra namn, men så heter han i alla fall. Och det visar sig ganska tidigt att han var ursprungligen en människa som har blivit tagen av elaka monster och förvandlad till det här, den här beasten då, som då har drillats i att vara en riktig killing machine, så att säga. Och det börjar ganska tidigt, och det är ingen spoiler riktigt, utan det är premissen. Du slår dig fri från dina elaka masters då, och slår tillbaka mot monstren i princip. Och det här gör du genom att helt enkelt slå skiten ur alla. Så enkelt är det. Du har ju enorma klor och du hackar och slashar igenom det. Du sätter ihop lite kombos. Du får lite quick time events när du till exempel vill göra special takedowns, om så önskas. Ibland annat så kan du göra special takedowns där till exempel när du dödar ett monster så får du hälsa tillbaka till exempel, eller andra saker. Hälsa tillbaka? Ja, du får hälsa tillbaka. Det är inte så att man... Hälsa. Det är inte så att någon säger, ah, men hälsa tillbaka till de här som hälsade till mig. Hälsa tillbaka till dem där borta. Det var det det lät till för mig. Bara, ja, man får hälsa tillbaka. Bara, vad då? Säger man, vadå, hej? Eller vadå? Förstår man att du är ett civiliserat okay, monster? Ja, man får, jag är ett litet monster. Man får liv på. Tillbaka, inte hälsa. Det stämmer bra. Ja. Man återfår hälsa. Oh, så är det. Och... ja, det finns ingen story direkt och i och med att det är det här pseudo 3D världen, för det är ju en väldigt uppbyggd värld, väldigt snyggt där ju faktiskt. Kan du inte bara beskriva lite grann hur världen ser ut egentligen, eftersom det är en 2D, 3D värld. Det är ju fullt gjort i 3D i princip, alltså det är ju, hade de velat så skulle de säkert kunna gjort det i en tredjepersons vy, känns det som. Men de har ändå gjort det här då i den här side-scrolling manner då. Och miljöerna är ju faktiskt väldigt fina. Det är mumsiga texturer på allting. Yes. Och blodet flyger överallt och huvuden flyger och så. Mm. Du vet, så där som Lotta vill ha det. Ja. Och jag också för den delen. Tror jag lite, men... slafsigt och gojsigt. Ja, slafsigt och gojsigt. Wow. Så är det. Wow. Och det är väl egentligen styrkan i det här spelet. För spelsystemet, alltså just kontrollerna, är lite wonky. Det är lite långsamma. Vissa moment är långsamma på det sättet att du ska göra en action med handkontrollen. Och det blir lite försenat ibland helt enkelt. Och vissa saker, som att du ska rulla dig fram då, då ställer den sig inte upp automatiskt på något sätt, utan du får aktivt trycka uppåt. Och då ska du ändå samtidigt klicka åt ett håll för att göra rollningen och hålla kvar rollningen så att säga. Så det blir lite konstiga kontroller på vissa saker. Quick time eventsen måste du ju såklart träffa i rätt sekund och så. Annars så står du bara där och ser ut som en byfåne. Precis som man brukar göra, vår kära Arbron. Men överlag, estetiken, den är okej. Och det är aldrig fel med att springa runt och ha långa klor. Storyn är ju icke-befintlig egentligen. Du har blivit bemästrad och du vill slå tillbaka. Och det är väl inte mer än så. Mm. Hur är det med ljudbilden? Jag föreställer mig de här fantastiskt slafsiga ljudeffekterna. Ja, det är inte dåligt. Det är inte något så här uppseendeväckande superbra heller. Det är helt enkelt okej bara. Mm. Så är det. Med musik och så också? Ja, för det är knappt någon musik. Okej. Okay. I princip. Mm. Om det är musik så har jag inte ens tänkt på en så pass bland där ändå, om vi säger så. Det låter ju verkligen som ett missat tillfälle, eller tolkar jag det fel? Jo, absolut. För jag menar, musik och ljudbild kan ju öka ett spel, eller ja, egentligen vilken nöjesmedia som helst, med ganska många etapper. Men så gick i det här fallet. Det bör ju nämnas att det här är ju en remake från ett spel från 1989 som kom till Amiga, och säkert en hel del plattformar efter det. Och spelet var ju ganska bra för sin tid, men nu när man testar igen, vilket går då det ingår i det här spelet, du kan låsa upp det, då märker man att nej, tiden har gått, och det är kanske bra ibland. Och det är till trots att du faktiskt i spelet, och då har jag inte sagt, du kan ju låsa upp såklart bättre hälsa och lite starkare slag och allt det här typiska som man kan göra liksom. Men det hjälper inte det här spelet. Jag skulle nog säga att ni bör egentligen inte köpa det här faktiskt. Är det så ni kommer över jävligt billigt, så kör vind, men annars så kan ni nog hoppa det. Mm. Inte superuselt, det är det inte, men det finns bättre spel att lägga pengarna på. Du var inte direkt så här imponerad utav det? Nej, precis. Så, och är det så att ni vill ha en lite mer utförlig idé om det här, så kan ni också där hoppa in på vår hemsida, för jag har gjort en skriftlig recension på den som finns att läsa där. Så, då ska inte jag bubbla mer om det, utan nu tar vi hoppa vidare helt enkelt och låter någon annan bubbla för en gångs skull. Eller hur, Norskis? Alltid. För nu ska vi gå över till utmaningsuppföljningen. Och för ett antal veckor sedan så var det faktiskt jag som slängde över oket, detta ok till spel, Mark of the Ninja, på vår kära Danny här. Yes. Men frågan är då till att börja med, vad tusan är Mark of the Ninja, Danny? Mark of the Ninja är ett stealth-spel i en 2D-värld, kort och gott, där spelet går ut på att du ska antingen smyga dig fram, gömma dig bakom alla buskar som finns och ta dig förbi alla så tyst som möjligt, eller hoppa fram, kapa benen, mörda dem så brutalt det går och liksom få dem att skrika därifrån, ah, he's fucking crazy. Vilket det är kul i sig också, men sen brukar de komma tillbaka med ett par polare och massa k-pistar sen när det är kört, så har de k-pistar också? Ja, kulsprutor har de några. Usch. Det känns inte som det är så där jätteenkelt att vara ninja i den typen av värld då. Ja, alltså det, precis som många andra populära spel, jag tänker ta ett lite äldre så Deus Ex till exempel. Det är så här, du kan välja på flera olika sätt att ta fram. Antingen som jag sa, antingen så smyger du mer eller mindre genom hela spelet och mörda folk och gömma kroppar och sånt, eller så kan du som sagt hoppa in liksom och mörda dem bäst du vill egentligen. Så länge man får liksom en surprise kill på dem så behöver man inte oroa sig för mycket att dö. För att det är ett ganska bra cover system inbyggt i spelet, där du kan tänka stoppa ner dem under i tunnlar eller bakom buskar eller något annat sätt, så att det finns väldigt många bra sätt att slippa bli upptäckt. Men att ifall de har väl har sett den, så har de som i Metal Gear Solid, att det är liksom en viss tid som de räknar ner innan de liksom bara, nej, det var ingenting förresten. Okej. Okay. Mm. Som det brukar vara. Så som det brukar vara, att liksom, ja, det kom en springande med svärd, men han sprang bara förbi mig, men att, och sen 3 sekunder senare bara, vad var det för något? Var det för något som hände alldeles nyss? Jag hade totalt glömt bort det. Han sprang in, dödade typ 5 av oss, sprang iväg. Det var ingenting. Det var liksom... yes. Men man kan inte komma ihåg allt här i världen, hörni. Kan inte komma ihåg allt. Men Danny, hur är kontrollerna på det här då? Vad tycker du om dem? Jag tycker kontrollerna är... Personligen tycker jag att de är väldigt bra. Jag vet att... Jag har faktiskt kollat upp lite grann, för jag var nyfiken på vad andra tyckte om spelet, och jag vet att det har fått stor kritik lite grann på kontrollsystemet, och jag hade det också i början när jag började spela, för det var, för vanligtvis man hoppar upp på en vägg så tar man liksom klättrar, och sen vanligtvis, jag är van att man liksom bara trycker ifrån väggen, men här är liksom att du måste liksom trycka bort och sen liksom trycka på, nu tror jag, A för att liksom hoppa ifrån väggen, annars så sitter man liksom bara och tittar ut lite grann från väggen. Nu sitter jag i stolen och lutar mot sidan, som att jag kom på att jag har ingen kamera idag. Men att det är lite annorlunda upplägg på kontrollschemat, men det är ju liksom en vanlig sak, eftersom man spelar ett tag så flyter det på rätt naturligt, tycker jag. Det, liksom, man glömmer bort liksom, det är, sure, spelar man väldigt många spel så kanske man tycker att ja, men det borde vara på den här knappen, det borde vara på den här knappen, och varför händer inte det här? Men det försvinner efter ett tag. När man spelat efter första nivån nästan, så, och för man får ju verkligen testa på, det är liksom en ingång till spelet, man får testa på alla olika kontroller och sånt i spelet, hur man gör det, så att när man väl har spelat igenom den, då sitter det som en smäck. Så jag tycker inte det är något problem. Oj, någon som tappade saken. Men att jag ser inte något problem med det överhuvudtaget. Det går ganska snabbt att komma in i det. Men vad är det då det handlar om där liksom? Vad händer i världen? Varför är du en ninja? Varför är man inte en ninja? Precis, varför man inte är ninja, Fredrik Kallo? Hela världen är ninjor. Hela världen är ninjor, yes. Nej, du ser mig. Du är en namnlös ninja i... Åh, gud, nu ska jag försöka komma ihåg vad klanen heter. Det var säkert något intressant. Så den på, jag har ju bara sprungit kring och lönnmördat bäst jag vill, för jag tycker det är bäst. Du är en namnlös ninja i en klan som blir upptäckt av sina fiender. Och de säger att, liksom, att våra fiender har hittat oss. Nu måste vi ta död på dem, för att annars kommer de ta död på oss. Och din karaktär får en... Man blir utvald som deras bödel, helt enkelt. Och man får en gammal tradition att de använder tatueringar som ger dig styrkor. Nu börjar vi komma in på fantasy-hållet här, känns det lite grann. De magiska tatueringarna. Och det är sådana som man kan få. Man låser upp flera under spelets gång som ger dig fler krafter. Smyga och allt sånt där. De här typiska sakerna i ett stealth-spel. Ja, sen är det bara ut och lönnmörda bäst man vill. Jag tycker det är ett kul för det här spelet också, som att du kan per varje bana så är det 9 objekt du kan hitta som ger dig poäng och det ger, liksom ger dig en bonus i slutet. Samt att man kan hitta saker i underbanan också. Finns det så här collectibles då? Eller vad det, man kan ju räkna som collectibles, för det är 9 grejer per bana som man ska hitta och då får man en bonus i slutet helt enkelt. Så ett spel så perfekt blir... för Danny. Jag vet, jag har försökt smyga upp på väggar och titta på kartan. Jag ska inte kunna, men sen liksom en kvart senare jag bara, nej, det går nog inte. Liksom så här, jag har försökt allt. Jag har till och med använt den här grejen och jag bara, jag kanske ska hitta något nytt grej, ny grej under banan, så kanske jag går tillbaka, men nej, det var ju tyvärr inte så. Men vad tycker du om själva estetiken hela? För det här, om man, jag tänkte först fråga om grafik och så, men det känns som att det är mer en fråga om estetik. Det är mer en estetik, det är en handmålad stil de har på det här spelet och jag tycker det är väldigt snyggt gjort. Det känns väldigt flytande på, det är... Ja, jag kan bara säga att det är jävligt snyggt gjort. Som sagt, det är ju efter en sån här handmålad gammal om man går in på, alltså om man går in och tittar på såna här gamla målningar från feudal Japan till exempel, på den stilen av hur de målat egentligen, känns det som de har försökt överföra till spelet. För att, tillsammans med lite cartoon stil på karaktären. Yes. Men att det är en väldigt, väldigt stilistiskt spel. Så jag tycker det är väldigt bra gjort från dem helt enkelt. Sitter och kollar på bilder så på Google nu för det här spelet och det ser ju väldigt intressant ut. Alltså med den typen av backdrop och sen hur karaktären och så ser ut. Det har fått väldigt god kritik för själva utseendet på spelet helt enkelt. Så det här är ju någonting som har gjort väldigt bra ifrån sig. Och för hur, det, i och med att det är så pass tecknat så att säga, hur känns själva animationerna i figurerna? Snackar vi Disney-animationer eller snackar vi statiska halvbild för bild liknande liksom? Hur upplever du animationerna? Ja, det är inte bild för bild statiskt på något sätt. Den är ju väldigt följsam helt enkelt. Det känns ju som ibland känns det som att man tittar på någon sån här tecknat någon tecknad film eller något sånt där ibland. För det skulle lika gärna kunna varit det, känner jag. För att karaktärerna och omgivningen liksom känns väldigt, väldigt väl utarbetad. Det känns som de har liksom tänkt till på alla aspekt. Och det är ingenting som känns liksom så här, det där har de inte jobbat tillräckligt på. Utan allting känns som allting i själva bilden. Liksom, från backdrop till liksom en enkel sak som en lampa liksom, att det känns följsamt på hur ljuset faller på och allting sånt där. Och skuggor och sånt i spel, för det är ju sånt man får väldigt mycket jobba på i det här, som du ska försöka hålla i skuggorna ju. Och de använder ju ljuset såklart, och man ser ju hur de har arbetat på det för att det ska se riktigt snyggt ut. Jag brukar känna det i de flesta smygspel att antingen så levelar man upp sin smyg så mycket att man kan stå och dansa macarena framför folk utan att de märker den. Eller så är det bara helt värdelöst att smyga från första början. Utan det slutar ändå med att man kommer gå runt och slafsa sönder allt och alla. Är det en vettig och välbalanserad smygtaktik i det här? Ja, det fungerar. För att du har att... när man spelar spelet och man kommer till en fiende, man ser liksom vad hans vy är, hur långt hans vy är. Det är som, nu tänker jag ta tillbaka till Metal Gear Solid, det är som de gamla spelen, att man ser liksom, då såg man ju på en karta ovanifrån hur långt deras synsätt var. Här ser man liksom som en kon utifrån dem. Och när man går vanligtvis så får man som en ljudvåg som markerar utifrån en, så man ser ifall jag går liksom, så ser jag hur långt som jag hörs. Det är sånt som man kan få uppgraderingar så att det minskar, så att du kan gå utan att du hörs. Och nästa är kanske att du får en, att du uppgraderar så att du kan springa utan att du hörs på det sättet. Det påminner ju om hur de gjorde det i Deus Ex Human Revolution. För där hade de ju exakt sånt. Du såg ju var, du kunde uppgradera så du såg var fienderna tittade någonstans och hur långt de kunde se. Du kunde även se hur mycket ljud du gjorde, gav ifrån dig, och sen även då uppgradera så att du var extremt tyst. Så när du rörde dig och så. Och jag kan ju ta det här. Samtidigt här har vi ju då också med de vapen man har. Man kan ju få saker för att distrahera. Du får liksom en kastkniv och det är ganska enkelt. Du kan ta ut lampor, du kan skicka på en gång så att de blir distraherade. Eller så kan du få liksom som smällar eller något sånt där. Och man ser liksom där man får som en båge och sen ser man hur stor radie det är som de hör. Mm. Så det är ju väldigt smart gjort också. Så att där har de ju bakat också in i det visuella liksom som tillför till... när man smyger och sånt, man bara, det här är bra, här kan jag göra den här grejen. För det är väldigt mycket val man har liksom, hur du tar dig an allting. Och gå tillbaka, att smygandet är väldigt bra gjort. Så du kan antingen hoppa upp på en stolpe och sånt, så det funkar jättebra. Mm. Jag tänkte just på skuggor och arbetandet med skuggor i spelet. Mm. Det kanske finns något där du kan nämna. Ja, om du förstår vad jag tänker på. Nej, inte riktigt så här. Jag tänker på, i och med att det finns dörröppningar här. Ja, du menar det, ja, precis. Nu jag försöker komma på det, jag kommer inte ihåg vad det här spelet, men det är precis som jag sa förut, att du kan ju liksom smyga och det finns krukor eller blommor, eller ifall en lång gång så finns kanske dörröppningar och då kan du liksom luta dig tillbaka och bli då fienden kan gå förbi dig utan att märka det. Så att de har ju, det är ju väldigt mycket så här att, för ibland så är det väldigt långa passager då du liksom inte har någonting annat förutom kanske precis. En gång eller, och ifall man tar ut lampor så kan man ju liksom smyga ända fram till gubbelövarna. I annat fall så kan man bara smyga in i en alkov och så kan man liksom hoppa ut och bara lönnmörda dem. Mm. Jo, för jag kommer ihåg när jag körde så var det, jag tyckte allting, var ganska glad för deras sätt att hantera just hur man styr och framförallt vad man kan göra i spelet. Just det här med som du sa nu, med att kommer en svart dörröppning som ligger i bakgrunden, så kan du då gå in i den så att folk går förbi det. Jag tyckte det var jättekul att se de här lätta sakerna egentligen att lägga in i spelet, men tillförde ganska mycket. Mm. Men om vi ska gå till lite avslutning här då, om du ska ge lite styrkor med spelet till att börja med. Styrkor tycker jag då är själva spelmekaniken. Stealthen är superbt utarbetad. Jag har inte haft några problem. Det är liksom ifall man har liksom varit lite för ivrig, då har de upptäckt den. Men att ifall man faktiskt har och kör på en lugn nivå, så fungerar det ganska bra. Estetiken är superb. Så att jag kan inte klaga på någonting där överhuvudtaget. Jag ska försöka. Nackdel. Finns det några svagheter? Svagheter, det här låter skönt, men det här med att fiender glömmer bort att de har sett den, tycker jag är faktiskt en ganska tråkig spelmekanik egentligen. Mm. För det är så orealistiskt egentligen, att det är precis som de gamla Metal Gear, så här, de bara, man ska, en snubbe som sprang, vi högg med 14 gånger och sen sprang han bort och sen glömmer de bort efter en stund. Så man bara, jag skulle vara i verkligheten, jag skulle vara på helspänn liksom, kalla på backup och allt sånt där. Men att här liksom, precis. De glömmer bort och sen liksom står de liksom så här, och så smyger man upp och så tar man och stäbar dem i ryggen. Det är väl den nackdelen jag skulle kunna komma på med det. Alltså tyvärr så är det ju så med typ alla så här ställspel och så där. Jag tror inte den där är en funktion som kommer försvinna. Nej. I första taget. Jag tror nog den har ju kommit out of necessity på det sättet att om du skulle ha motsatsen, så kanske spelet skulle bli olidligt tråkigt på det sättet att de hela tiden skulle komma ihåg, och då skulle du inte kunna komma någon vart. Till exempel. De skulle kunna ha det som en sån här svårare nivå helt enkelt. Ja, kanske det. Men då så, om du gör en liten kort summering då på spelet. Köp det. Spela det. Njut av det. Smyg eller lönnmörda stenhårt. Valet är ditt. Jättebra. Det här är ett spel som finns på Windows. Det finns också på Xbox 360, Linux och OS X. Så det finns på en hel del plattformar och det lär inte kosta så mycket, så man får en riktigt bra spelstund för sig där. Jättebra, men där har vi i alla fall den här veckans utmaningsuppföljning. Och för er som inte vet, så handlar ju utmaningen i sig självt om att utmana oss själva på att spela spel. Och vi kommer även följa upp på ett annat spel nästa vecka. Så, då hoppar vi vidare helt enkelt och vi hoppar in på spelnyheter. Vårt ankare Danny, du får ta ordet. Yes, det kan jag göra. Vi kan ju hoppa in på den här ganska tråkiga nyheten egentligen. Det här är egentligen inte någonting nytt, men att jag tycker det är fortfarande väldigt tråkigt att behöva läsa sånt här, att det är dödshot mot spelutvecklare för att någon inte kan ta det, att ett spel skjuts upp en liten stund. Nu snackar vi inte att spelet skjuts upp i flera år. Det här var från 21 juni till 10 augusti. Det är ingenting alls med att då tar de och skickar dödshot till dem för att någon där ute uppenbarligen har någonting fel i huvudet och kan inte ta liksom den här förändringen bara. Precis. Ja, det är jättetråkigt och det finns inte så mycket att säga om nyheten mer än att vi tycker att utvecklare ska få ta all den tid de vill för att utveckla spelen till fullo, såklart. Absolut. Jag väntar hellre ett par månader extra på ett bra spel än få en bajskorv levererad till knät på mig. Precis. Men då kan man ju också ta kanske lite andra sidan på den punkten, känner jag ändå, att säga det att, men det är ju inte liksom utvecklare licens att sitta på ett spel eller hålla på med ett spel i typ 5 år liksom, utöver vad de har sagt. Utan de kan ju inte hålla på i evigheter med att skjuta upp det igen och igen och igen, för då kommer det bara bli vad hette spelet? Det var det här Duke Nukem som de typ... Fast där tycker jag nog lite, jag tycker inte så, för det, de har ju hela tiden krav på sig från förlag som förmodligen ursprungligen har satt den här tiden, medan de säkerligen har sagt vi skulle behöva ett år till eller så. Och sen när det kommer till kritan att ja, men det är inte klart nog, det kommer bli den här produkten, då får förlagen, okej, ni får den här tiden på er till då. Så... Jo, alltså, jag förstår vad du menar. Jag menar bara på att jag sa det kanske lite dumt, men jag menar snarare på att det är ju bättre att de annonserar spelet när de är någorlunda redo. Ta lite från som Bethesda ju. Eller Blizzard liksom, when it's fucking ready. Nej, men liksom som Bethesda gjorde förra året med Fallout 4 liksom. Mm. Det var typ vad, 4 månader. Det kommer liksom här om 4 månader. Hyping blir ju, du behöver inte bygga upp hypen liksom för att se dem. Okej, det här kommer nu, shit. Och sen är det bara att lägga på med marknadsföringen under de månaderna, så kommer folk liksom. Istället för att annonsera spelet 4 år innan och sen komma, nej men vi är 4 år sedan, nu, säger de, nej, nu måste du nog kolla här rent på för varje individuella spelutvecklare. För jag förstår hur du också tänker där. Men de här har inte haft ett satt datum så länge. Utan det har varit den kommer ungefär det året. Och först i år, eller precis innan i år, så kom det här datumet. Och jag tror att man får nog kolla på från utvecklare till utvecklare. Jag menar, det här är ingen superstudio. Och att det blivit så här, det tror inte jag är någonting som de hade räknat med såklart, utan det bara råkar bli så. Det är en sak om det ska vara AAA-spel som har utannonserats för 4 år sedan. Hej, The Division. Då tycker jag en annan sak. Då handlar det om förväntningar som byggs upp under en lång tid, där de säger en sak och sen så blir det inte så. Men här är det faktiskt så att de har inte kommit ut för allt för länge sedan med det här datumet, och sen att det skjuts upp en och annan månad, det är ingenting att liksom känna elak, så här, bli arg eller något sånt. Nej, jag vet hur du menar. Menar rent generellt för titlar, jag förstår det. Men jag menar bara, man behöver nog tänka lite mer just individuellt för varje utvecklare. Jo, men det är ju klart. Jag säger inte liksom att det ska vara så. Jag säger ju inte att jag säger det är okej att göra så här. Att skicka dödshot och sånt, det ska man aldrig göra. Men jag förstår ju att folk blir besvikna kanske om det är så att de har väntat väldigt länge på en titel, menar jag. Och att det kan ju, då är det ju klart att det blir lite missnöje över det hela. Men det är ju klart att när det väl kommer, lever det upp till förväntningar, så är det ju jättebra. Lotta, du skulle säga någonting. Ja, alltså, jag känner, okej, visst, det är klart att man kan bli besviken om det så att man verkligen har sett fram emot det här spelet. Eller, vad fantastiskt, det är release på min födelsedag. Jesus, vad häftigt det kommer bli. Jag kommer ha världens största LAN-party och vi kommer alla sitta och spela tillsammans. Det kommer bli awesome. Och sen kommer utvecklaren och säger, nej förresten, det blir en månad senare. Okej, jag förstår att man blir upprörd. Men ärligt talat, jag blir bara ledsen och återigen förlorar min tro på mänskligheten. När folk... Programmerare är människor också. Det är inte okej att hota dem till livet för att de inte ger det du vill ha tillräckligt snabbt. Du blir upprörd för att de gör någonting du tycker om, men de jobbar inte snabbt nog i din mening, och därför hotar du dem till livet. Hur tänker man? Jag trodde att alla utvecklare var robotar, ja, men okej. Det är det vi vill få dig att tro. Robert tror så mycket ändå. Men om, om vi säger så här, de jobbar ju så hårt de kan, och att de skjuter upp är ju för att du ska få den bästa erfarenheten från spelet överhuvudtaget. Så kan de inte liksom bara chill out? Ja. Det kommer när det är klart. Ja, vi lämnar den nyheten där helt enkelt, så hoppar vi vidare. Ja. Yes, vi går över till den här då, med att AMD tillkännager Polaris Radeon RX 480, och de har gått ut med att prislappen för den kommer vara cirka 2000 kronor. Men Fredrik, du är ju våran lilla nöt när det gäller prylar, så jag tror jag slänger över till dig. Ja, alltså det som är intressant här tycker jag är ju, och nu har vi inte fått allt för mycket information bör till sägas, men utifrån det som de visar upp är ju att det här kostar då cirka 2000 kronor och har en förhållandevis väldigt bra prestanda. På, så pass bra prestanda att om du skulle då köra Crossfire med två sådana här kort, så når du upp och förbi Nvidias 1080-kort enligt dem. Och det här utifrån ett spel förvisso, men det ligger väl där i slängen. Och då är det ändå totalt en summa av cirka 4 000, 4-5 000. Medan ett Nvidia-kort kostar runt 8 000. Och det slår de ju sig på bröstet och säger det här är ju bra. Och det är ju kul, för de vill ju komma in på VR-marknaden. Och det har de också varit tydliga med. Här har vi ett kort i deras mellansegment som är billigt. Du kan köpa två av det här kortet. Du kan driva VR, fortfarande vara billigare än Nvidias alternativ på high-end. Det är alltså, det som jag har tagit från det här hittills. Ja, men precis. Jag sitter här med de stats som jag har lyckats hitta. Och ja, jo visst, det är klart att om man inför ett av det här Radeon RX 480 med, mot ett Nvidia 1080, det är klart att Nvidia sparkar AMDs rumpa något fruktansvärt. Men det jag verkligen är glad över, det är det här att AMD kommer tillbaka på marknaden. Okej, ja visst, med en då sämre, en inte riktigt lika high-end variant. Men de fortsätter gå in på det här ekonomispåret. Det är, och de fortsätter med att du får värde för dina pengar. Precis. Och i och med att du faktiskt kan koppla ihop med Crossfire, så honestly. Så att ja, jag är väldigt nöjd med det här. Och det kommer ju i två olika versioner, ett med 4 GB minne och ett med 8. Det med 4 skulle kosta, jag för mig, var det 2,1, och det med 8 2 och 4 ungefär, så att precis. Ingen större prisskillnad egentligen. Och ja, det här, det är just såna här grejer som jag tycker om med AMD. Ja, alltså de förstår ju vad folket är ute efter. De vill ha tillräckligt mycket prestanda för att kunna driva VR, men de vill inte betala hutlösa mängder pengar. Och utifrån den enkla faktan, så har de tagit fram det här kortet i mellansegmentet. Och vad gäller deras high-end segment, ja, det har vi inte sett något om än. Precis. Så jag är väldigt nyfiken faktiskt. Ja. Ja, verkligen. Nu var jag dum nog och köpte ett nytt grafikkort bara någon månad innan jag fick höra att 1080 var på G. Jag blev bara lite upprörd på mig själv. Ja, det är alltid något som kommer. Ja, men det är ju det. Lotta, jag tycker att du kan köpa det här, och sen kan jag råka få ditt gamla grafikkort som du precis har köpt. Jag tycker jag skulle vara glad att bara ha ett nyare än det jag har. Nu är inte jag så jätteförtjust i AMD, jag har problem med dem tidigare, så jag tror jag håller mig till Nvidia i framtiden också. Ja, alltså jag är 1080 ju för dig. Precis. Ja. Alltså jag är ju egentligen en Nvidia-tjej, men ja, jag tycker om att AMD gör de här grejerna, och som sagt att de har att de pressar ner priserna till någorlunda mänskliga nivåer igen. Och kommer med ett vettigt alternativ. Precis. Men det som Fredrik brukar nämna är det att det är ju alltid bara bra när de gör sånt, eftersom det är bäst för oss som konsumenter, eftersom de kommer ju, Nvidia kommer ju säkert svara på det här på något sätt, så ja, det måste då, de. Då får vi ju kanske billigare Nvidia-kort också, så. Precis, i mellansegmentet, det vore ju jättebra. Det här, alltså de är så, det är så kul att se att de är så skilda från varandra. Du har Nvidia som är ute efter de här fläskiga riktiga superkorten, och det är jättebra för entusiaster. Och här har vi AMD som går in just från andra hållet. Vad får du mest för pengarna? Mm. Liksom. Och det kommer få båda att liksom aktiveras och göra nya saker. Nej, det är kul. Och låt bara slänga sig in. När vi får så här bra kort för den här summan, så kan jag bara säga det här, att pengar styr. Jag skulle bara säga you're welcome. Men saken är faktiskt den att nu tycker vi går vidare. Ja, det gör vi också. Vi lämnar de gulliga grafikkorten helt enkelt. Vi lämnar de mumsiga små grafikkorten, hoppar över till något annat mumsigt. Jo, Sims 4, Danny. Yes, och det här är ett stort steg för att liksom bryta ner de här gamla stereotyperna, liksom att ifall du spelar en manlig eller kvinnlig karaktär, så kan du bara liksom klä dig eller se ut eller låta som just det könet du har valt. Men att här nu så tar EA och bryter ner de gamla könsbarriärerna, och du kan helt enkelt, ifall du är en man så kan du klä dig en klänning, du kan ändra så att din röst låter lite kvinnligare, eller ifall du är en kvinna så kan du göra precis likadant. Och det här är ett stort steg för att visa att det är helt okej att vara den du är, att du ska inte behöva vara nödd i ett spel och sätta dig liksom efter de könsrollerna som har funnits så länge, utan nu ska du faktiskt kunna spela och få uttrycka dig som den du är, istället för liksom känna dig instängd. Jag kan ju säga så här, jag sitter här med ett screenshot uppe för just hur det ser ut när man väljer custom gender settings i den här nya uppdateringen då, som för övrigt är gratis, den här uppdateringen då. Det är då att du har alltså de fyra olika segmenter du kan ändra då, som är specifika. Det här är physical frame, clothing preference och pregnancy och toilet use. Då är det, de första två är då om du har en maskulin eller feminin frame, alltså kroppsform då, eller hur man nu ska uttrycka det, och vilken ja, vad heter det, klädestil man har då. Samt sen då om din sim då kan bli gravid, göra någon annan gravid eller ingendera. Och sen då med toaletten då, så är det om du kan stå upp och kissa i stort sett, ja eller nej. Så att det här är ju då, du har ju en hel del olika saker att välja mellan här då, som gör att du kan ha den simen som du tycker representerar dig bäst själv. Det står även i den här nyheten då att det här kommer vara någonting för nu i alla fall enbart som är för simmar som du har gjort. Spelet kommer inte generera ut några sådana här simmar åt dig eller till spelet, i alla fall inte i dagsläget. Det tror jag faktiskt är väldigt klokt av dem politiskt, för att det är ju fortfarande en väldigt känslig fråga. Och jag tror det finns alldeles för många, särskilt i det fantastiska landet USA, som kommer bli fruktansvärt upprörda på det här. Det är inte bara USA, det är ju hela världen. Nej, men bland annat som man sa. Ja. Nej, men jag tycker det här är jättebra. Speciellt för ett spel, och jag känner att Sims är ju det perfekta spelet för att ha ett sånt här framsteg i egentligen. Tycker jag. Eftersom det är ju runt, du skapar din karaktär, den som du vill vara, de som du vill spela, och så gör du vad fan du vill med dem. Vill du stänga in dem i ett rum där de ska dö, så är det bara att göra det. Okej, okay, och där vet vi alltså hur han spelar. Jag har faktiskt aldrig gjort det. Eller jo, men det var typ Sims 1 för typ 10 år sedan. Men alltså, alltid när jag försöker spela Sims så börjar jag med att skapa mig själv. Och det tar typ 2 dagar innan jag lyckats bränna ner hela huset och mig själv, för att jag bara failade på att laga mat. Så det är som i verkligheten alltså? Ja, det är lite så. Det är tur att jag inte lagar maten hemma. Det blir kul att se när du bor själv sen, Lotta, hör du? Och inte har mamma att laga maten åt dig. Jag tror vi har gått ifrån ämnet lite grann. Alltså ja. Så liksom, det här är ett jättebra tecken i tiden, och det är verkligen kul att se det här som ett första steg på vägen mot ett skönare samhälle. Vi får ju se om det här är någonting som kommer då flytta in kanske i andra spel. Det är ju någonting som jag skulle vara intresserad, för de spelen som har mest sån här character generation är ju i stort sett MMOs. för de har ju väldigt mycket sånt till mer eller mindre, eller vad säger du, Lotta? Och det, att de skulle ha någonting sånt här skulle ju vara ett ännu större steg framåt. Så eftersom det är så enormt många som spelar dem. Precis. Verkligen. Jag bara hoppas att de inte kommer få för mycket av en shitstorm på grund av det här. Jag är lite orolig, men jag hoppas verkligen att folk håller med oss och tycker att det här är en cool och bra grej. Ja. Men det får vi se. Och gör ni inte det, så tycker jag faktiskt att ni kan gå och dö. Nej. Oj då. Det är väl lite kontroversiellt här, men ja. Ni får ta en riktig funderare, tycker jag. Oh dear. Med det sagt så låter vi det här ligga kvar där det ligger, och så hoppar vi vidare till veckans diskussion. Vilket den här veckan är. Vilken eller vilka spel ger dig den där bara en liten till, eller bara en liten stund till, rättare sagt, känslan? Vad krävs av spel för att ge dig den känslan? Men om vi börjar med just den här första frågan, och Rob, finns det något spel som ger dig den där, ja, men jag vill bara spela en liten stund till känslan? Ja, det är många spel faktiskt. Vad är det första du tänker på? Första jag tänker på, alltså det är så många, jag har ingenting. Det är oftast det spelet som jag spelar just nu. Sen hoppar ju jag väldigt mycket mellan spel, men det är ju oftast så att jag sitter så här, ah, men jag ska spela nu. Jag sätter på att spela det här spelet, och spelar jag i typ 6 timmar, då är det ju oftast för att jag sitter så här, ah, men jag kanske borde gå och göra så här. Ah, men jag sitter ju faktiskt och spelar det här nu, så då kan jag faktiskt fortsätta en liten stund till. Det är lite olika saker. Ibland så är det ju för att storyn är så bra att man vill veta vad som händer runt nästa hörn, så att säga. Jag menar, det var ju definitivt det som jag hade när jag spelade Cathy Rain till exempel. Att ni kan se den där som min recension på www.nördlyd.se. För där var det ju storyn som verkligen drev mig framåt. Men sen finns det ju andra spel, som Sims till exempel, där man bara är okej, jag vill bara att den här karaktären ska få de här grejerna. Hon är gravid, jag måste liksom spela vidare tills barnet föds och sådana grejer. Och ibland så är det ju helt enkelt bara för att spelet, gameplayet är så kul att jag kan bara sitta i timtal och sitta och spela det helt enkelt. Så allt beror ju på vilket typ av spel det är. Så det finns ju alltid någonting litet i de flesta spel. Och det säger ju då någonting när det är ett spel som jag verkligen bara, nej, jag kunde bara spela typ 10 minuter av det. För då finns det ju absolut ingenting som håller ens intresse i så fall. Sen är det ju alltid så att det beror ju också på vilket humör man är på den dagen också. Det har försvunnit. Okej, jag vet inte om vi kom fram till något visst spel där, men okej. Okay. Nej, det gör vi inte. Lotta, har du något exempel till skillnad från Rob? Ja, jag har två väldigt konkreta exempel. Det är väl ingen jättehemlighet att säga att jag tycker om att spela lite MMORPG någon gång ibland så där. Men bara ytterst lite. Inte Lotta, du. Tror jag inte på. Och alla som någonsin har spelat ett MMORPG och tycker om det, jag menar, jag har ju de här questsen. Jag ska ju bara iväg och lämna in de här. Oj, du vill ge mig en till quest när jag lämnar in det här? Ja, okej. Okay. Ja, fine. Och du. Jaha, ja, men det här är ju precis i samma område som jag ska lämna in en annan quest. Ja, men alltså, jag springer bara dit och lämnar in det här, så har jag det klart. Och särskilt när det är till exempel Final Fantasy 14. Man blir bara glad av att spela det. Det är så. Det spelar liksom ingen roll om världen håller på att gå under och man håller på att bli jättestompad av elaka meckas eller gigantiska paddor. Man blir ändå bara glad av det. Så att det är definitivt ett spel som man känner att bara lite till. Ja, men det är ett jättebra svar. Ja, och sen också ett annat, helt annat stjärnlänger. Stellaris. Det var också en sån här grej att man känner, ja, men vi måste ju liksom börja kolonisera den här planeten, och ja, men vi har ju nästan tillräckligt med mineraler. Okej, ja, men bara så vi kan sätta igång byggandet av det här skeppet då. Nu fick vi möjlighet att researcha den här nya tecken. Men oj, det var ju jättespännande att se hur det liksom blir med den. Jag tror att för mig är grejen väldigt mycket det här att om det är många saker som händer på en gång, att om jag får ett lämpligt avslut, att jag har lämnat in alla mina quests eller jag har liksom uppnått alla mina delmål just nu och har möjlighet att liksom börja på en helt ny kula, då kan jag släppa det. Då kan jag bara spara, stänga ner, så lämna datorn. Men om det är små grejer hela tiden, då är det farligt helt plötsligt. Okej, jättebra. Danny då? Jag satt nu precis och gick igenom mina spellistor. Jag bara, vilka spel är det som jag har en sån liten stund till? Legospel möjligtvis? Ja, jo, det Legospelen, det vet ju alla att det är sånt där. Jag har till och med varit så här jättetrött, liksom, sitter och nickar liksom, ligger med huvudet emot handkontrollen lite grann, så liksom, vad gör jag för någonting? Okej, bara en liten stund. Jag ska bara klara av att hämta den där guldkuben här. Jag är vaken. Sen satt jag och kollade igenom min lista på vilka spel som jag faktiskt har spelat då, för att gå in och plocka massa saker. Och ett spel som snabbt poppar upp är ju Batman i så fall. Batman-serien. För att det är ett sånt här spel, för att det är alltid någonting nytt som händer. Och då är det liksom såhär, jag borde egentligen gå och lägga mig. Klockan är typ 4 på natten, jag borde gå och lägga mig. Men jag såg någonting, det såg ut som det var Joker där borta, jag måste bara gå och kolla, var det det eller nu? Jag håller precis som Lotta att ifall det är någonting som händer, så är det så svårt att bryta. Och jag kan säga då samma sak för Halo-serien ibland, att ibland är man i en sån rush och bara skjuter alla grunts och sånt som rör på sig. Det bara liksom bara, det kanske finns några till här borta, så kan jag kan gå och skjuta dem också så där. Men jag ser ändå på gång. Samma sak har jag känt för Mark of the Ninja lite grann, att liksom, jag ser att det står en gubbe, jag kan smyga fram och skära halsen av han. Bara ett mord till så där. Sen ska jag gå och lägga mig banne med. Och så precis som man mördar honom liksom, och lagt undan honom bakom en busk, man bara, och där står den till. Bara en till sådär. Det här får vara sista för ikväll nu sådär. Men att det är lätt hänt att det blir så. Men om vi tar ett spel som bortser liksom det här att det är någonting som händer, så skulle jag säga Lego-spelen självklart. För att det är liksom att jag tycker att de är bara så kul. Jag vill se fortsättningen på spelen ifall jag inte har spelat klart ett spel. Utan det är liksom såhär, ifall det är på en serie som man har spelat. Jag vet ju att bland de första, så här, Indiana Jones till exempel, var ju kul för att det är en sån älskad spelserie. Och jag vill bara se vad de har gjort med det i den här serien. För att det är liksom, Traveller's Tale har ju sin egna twist på Indiana Jones och den humor de frambringar i spelen. Så då är det liksom att, då vill jag bara sitta bara en liten stund till så här, oh shit, vi ska börja podcast snart, men bara en liten stund till så här, de kan ursäkta mig så här, helt enkelt. Så det är det som händer varje vecka. Precis. Men då tar jag slängt tillbaka till dig, Fredrik. Vad har du för något spel som du känner liksom bara, och säg inte Civ, för att vi vet att det är din banner of death där, helt enkelt. Så där. Ja, det är ju det. Det är livsfarligt det spelet för mig. Och jag vet att du har spelat det nu i veckan, men jag undrar att du är här just nu som... Ja, alltså jag blir ju så sugen när Civ 6 visades. Alltså jag kan inte låta bli det då. Och då har jag suttit och spelat det här egentligen i 6 år nu, det här. Femma. I sträck. Inte i sträck. Det har varit, varje liksom, dag. Det är samma dag. Gamer fortfarande. Alltså Fredrik, då är jag imponerad att du faktiskt har barn. Ja, jag med. Alltså problemet för mig just nu vad gäller just de här spelen som ger den här känslan är att jag hittar inte så många sådana. Jag är helt enkelt betydligt mer kräsen, känner jag. Men när de väl dyker upp, farligt nog, för jag har ju som sagt barn, så då tar jag mig åt dem. Och senast så var det nog Doom faktiskt. Lämpligt med tanke på sagda barn. Ja, Doom. Så precis. Oh dear. Och jag börjar köra och tänker, ja men jag kör en level till. Jag kör en level till. Jag kollar på Daniel lite via hans webbkamera och sen kör jag en level till. Och så fortsätter det så liksom. Och nej, men det hade lite den där känslan. Jag tror, om man ska försöka sätta fingret lite på vad är det som krävs av ett spel, i mitt fall då, är just för att du kanske har en bana som är någorlunda kort. Du vet att den här banan är ganska kort. Mm. Du kan klara av den. Och du vet att ja, men jag klarar den på en halvtimme, timme. Och då har jag tid kvar. Och då sätter den där jävla känslan in. Ja, men bara en liten stund till. Det är ju bara en timme till för nästa level. Fredrik, nu får jag slänga in att där känner jag in från när du spelade Wolfenstein The Last Order. Ja. Verkligen, det var samma sak där. Det var nog ännu värre än Doom faktiskt. För Doom blir jag ju, alltså jag blir ju numera väldigt snabbt mätt på spel. Jag känner mig klar med ett spel, även fast jag inte är klar med det. Jag spelar och pumpar in tid i det, och sen så känner jag nu är jag nöjd, och sen går jag vidare. Sen är det bra spel, som till exempel Shadow of Mordor, som var också sånt där spel. Då går jag hela tiden tillbaka till det. Mm. En vecka senare, en månad senare, ett år senare, jag hoppar tillbaka till det och kör. Ungefär som med Civ, som Danny så snällt upplyst om. Så det ska vara någonting väldigt speciellt i spelen, och i de flesta fallen så är det som Rob var inne på, det är gameplay. Det ska vara jätteroligt gameplay. Direkt action eller väldigt strategiskt, någonting utmanande. Så det var egentligen det. Jag kommer på sådär 41 förslag. Jag kan säga så här. Medan jag sitter och pratar så har jag faktiskt tänkt efter lite. Tänkt till lite extra. Nu ska vi se. Vi får höra ett spel. Jag har några exempel nu. Och vi kan börja med... Jag tar några från den senare tiden, gör jag då. Nu tar du bara spelen. Du behöver inte gå in på varje spel, vad som händer. Nej, men jag tänker typ Stardew Valley när det släppte. Så var det ju alltid så här, du sparar ju bara i slutet på varje dag. Så då var det ju alltid så här, ja, men jag spelar ju den här dagen då liksom. Och sen så, ja, men jag har ju faktiskt tid för en till dag. De är ju bara typ 10 minuter långa, så jag kan spela en dag till. Så det vart ju så där hela tiden. Det fanns ju alltid något att göra. Och sen har vi ju då Assassin's Creed-spelen. Där är det ju liksom, du kan springa... Ja, men det var ju massa collectibles här borta, såg jag. Så de måste jag ju springa och hämta. Och så var det den här snubben jag skulle lönnmörda. Så det var ju bara ännu mer sånt. Cathy Rain, som jag nämnde tidigare, där var det liksom, ja, jag vill veta vad som hände. Jag ska bara lösa det här pusslet och så. Där stängde jag egentligen bara av för att det var ett pussel som jag satte fast på. Det var liksom så här, ja, jag orkade. Klockan är 4 på morgonen, jag måste gå och lägga mig liksom. Och sen sist då... som du nämnde där, Danny, tror jag det var, Wolfenstein The New Order var också så här, jag satt och spelade det typ 4 timmar i sträck, för att jag bara, man måste spela lite stund till så här. Men det kommer ni få höra mer om en annan vecka. Helt enkelt. Alltså, jag tänker avbryta, för jag tänker ta bättre en historia om Fredrik här nu, bara för er att förstå liksom det här. Bara... Får jag bara säga en sak? Ja. City Skylines, så nu får du fortsätta. Yes. Okay. Det här, jag tar och kortar ner den här, vad den egentligen var. Det här är bara för att visa Fredrik hur mycket är det, bara en liten stund till. Jag tror att det var i förra året när vi fixade i ordning min dator, så skulle vi installera och testa att allting fungerar, och vi slängde in Steam såklart, för det brukar man göra så här. Och sen helt plötsligt hade Fredrik köpt till mig Civ 5, för att han ville att jag skulle spela det såklart. Och sen helt plötsligt så en timme senare så satt han fortfarande och spelade och ändrade alla inställningar i spelet, för att han liksom, det här, ja, det där behöver du ta och det här behöver du. Och sen liksom jag bara, vi kanske ska fortsätta. Han bara en liten stund till. Så alla achievement och den tid jag har på Steam på Civ 5 är Fredrik som har spelat på min dator. Ja, men jag var ju tvungen att testa så att det funkade bra. Ja, just det. Du satt säkert 1-2 timmar på det hela spelet sådär. Det är kort tid för Civ. Ja, jag vet. Det är som en hemsk tanke. Oh, jag ska köra Civ efter jag har haft podden. Ja, det tror jag också. Du har ju tid. Jo, alltså det här... Oh. Sitta och sträckspela. När Final Fantasy 14 Heavensward kom, så oj, gisternas. Jag tror under loppet av, jag får mig att det var 4 dagar, det var ledighet precis kopplat till det, har jag för mig. Under loppet av 4 dagar, så de enda pauserna jag gjorde i att spela, det var för att springa kissa i stolen. Nej, jag hade faktiskt inte flaskan bredvid mig. Jag var inte ensam i rummet. Så att det var för att... hade du gjort det, eller vadå? Anyway. Nej, det hade jag faktiskt inte. Eller. Okay. Eller. Det var för att springa på toaletten, springa och försöka jaga någon form av mat. Och jagar du maten då, eller vad? Springa. Jag såg det ute på någon vidd någonstans. Wow. Just det, du har ju aldrig sett mig jaga. För att alla som har sett mig jaga har blivit jagade. Och sen har de inte sett så mycket mer. Betyder det att du äter upp folk? Va? Alltså nu spårar du ur, Lotta. I would never. Okej, okay, så du tog några små kisspauser alltså. Ja, precis, precis. Och snittade på sömn kanske 3 timmar per dygn eller så. Och annars var det bara att sitta och spela. Och det var fantastiskt. Det var helt freaking awesome. Och sen var jag tyvärr tvungen att återvända till den vanliga tråkiga världen. Men hittar man ett spel som man, ja, man bara lider till. Jag kan ju faktiskt hoppa in här. Jag är faktiskt in nu och kollade vilka achievements som Danny har på Civ 5. Och det är då att bygga ett Wonder, vilket tar en liten stund också. Second City, Golden Age och Fully Explore the Tradition Policy Track, vilket alla de som tar ett par timmar att göra i alla fall. Ja, men det är ju ganska enkla achievements. Jo, men det är ju fortfarande ett par timmars värt av speltid. Låt mig säga så här, jag hade bara precis slängt ihop och han bara, jag ska bara testa en grej. Om vi säger så här, den stod på mitt köksbord fortfarande. Mm-hmm. Om vi säger så här, nu ska jag replikera. Det är ju faktiskt så här, i många år så har jag drömt om en tid där jag kan sätta mig ner och lira multiplayer med Danny Larsen i Civ. Och år efter år så har han gnällt ut små gutturala läten om Civ. Men han har en vacker dag sagt, ja, jag kan väl köra Civ då, sa han lite kaxigt en dag. Alltså, och vad gör jag då? Var jag full eller? Då, det vet jag inte. Då tänkte jag, men nu köper jag skiten och har i mitt förråd. Och när en jävel skaffar en ny dator, då ska han fan ha det och då ska han fan köra. Och ja, är det nu jag ska ångra att vi faktiskt har plockat ihop min dator med ännu bättre grejer i sig? Ja, det är det. För nu är det definitivt dags snart för multiplayer på Civ. Eller hur, Norskis? Får jag vara med också? Självklart. Ja, gud, det är bra. Skjut mig. Lotta, ska du också vara med sådär? Men det är okej, Danny. Vi kan ganga upp på Fredrik, kan vi göra. Det kan ni göra. Fredrik, vi ringer Topp också, så vi alla... Ja. Herregud. Nu vart det internt här. Men, med det sagt, vi kanske inte ska dröja så mycket. Det finns ju helt enkelt så många spel som ger dig där ute de där roliga, bara en liten stund till känslan. Och vi vill gärna veta, vad är det för något spel som ger dig den känslan? Maila in till oss och säg vilka det är. Det är ju info@nordlivpodcast.se. Om det är Civ 5 så skriv till fredrik@nordlivpodcast.se. Precis. Det finns kanske folk som till och med har gjort det redan med Civ 6. Vem vet? Hur som haver, där knyter vi ihop säcken för veckans diskussion och hoppar raskt vidare till övriga nördämnen. Och vi sätter oss vid matbordet, tar fram rollspelet i fråga som heter Pathfinder, och så frågar vi Rob, vad är det här för någonting du har lagt här? Det är ett... ja. Det är svårt att förklara om man inte vet vad det är för någonting, så att säga. Nej, jag vet inte vad det är. Och skiftade lite på sig i stolen. Pathfinder, var inte det en film för några år sedan? Jo, det var de har ingenting med varandra att göra. Okej, det var så här. För länge sedan så fanns det ett rollspel som hette Dungeons and Dragons. Det har varit väldigt populärt, vart det. Så de gjorde ett till. Oh dear. Och ett till. Oh my god. Så gick det alltså, snart kommer liksom, året var 1979. Och sen så tar den här podcasten och blir 13 timmar lång. Nej, alltså jag har ingen större stats än gående. Men det var så att det var den bästa versionen av Dungeons and Dragons var enligt många 3,5 då. Mm. Och sen när de valde att nej, men vi ska gå vidare nu till Dungeons and Dragons 4, så var det ingen som riktigt, var det många hardcore D&Ders som inte tyckte om det då. Så då var det ett gäng som bestämde sig för att nej, vi gör vårt eget istället utifrån det här, och det var Pathfinder då. Så det är Dungeons and Dragons 3.6 om man vill se det på det sättet. Och den har ju en hel del olikheter från Dungeons & Dragons. Jag kan ju säga här, jag har faktiskt aldrig spelat Dungeons & Dragons, men jag har kollat in i det lite. Och vi hade en session med Pathfinder nu här i helgen som var. Och jag tyckte det var väldigt roligt. Lotta, du har väl kört lite Dungeons & Dragons, va? Sådär. Mm, så du har ju lite koll här. Yes. Så jag tänkte, du kan kanske ställa lite frågor. Ja, precis. Jag måste bara först börja med att jag tycker inte att D&D 3.5 är det bästa D&D ever. Jag föredrar... Oh yes, jag är tyvärr lite för gammal för att tycka det här, tror jag. Nej, min favorit är AD&D 2. Jag är för gammal. Sa du det? Yes. Okay. Yes, det är precis vad jag sa, just, pappa. Just checking. Yes, kära dotter. Mm. Yes. Ja. Ja, jo. Okej, okay. Men Pathfinder, det är en fantasy-setting. Yes. Som alla andra D&D. Yes. Stort sett. Jag är inte säker på... nu är jag ganska säker på att våran Dungeon Master eller Game Master, han har det ju... Jag är inte säker på om han har byggt sin egen värld eller om det är så, för det är en kub. Okej. Okay. Alltså, jag måste bryta in här. Jag vet inte någonting alls om rollspel överhuvudtaget. Okay. Så här är det. Du... Säg att vi skulle spela. Då har vi Lotta som är vår Dungeon Master eller Game Master. Det är hon som styr och ställer. Hon berättar då vad som händer. Så att okay, istället för att du sitter och spelar ett spel där spelet visar upp vad som händer hela tiden. Okej, okay, så det är ingen plan eller någonting? Man, kan ha en karta eller en så här visuell plan med små tändsoldater typ så här, på män figurer. Men det är ingenting som behövs, utan i stort sett allting är i din fantasi och rollspelet som du kör mellan de som sitter där. Alltså, vi är då, säg att vi skulle spela som sagt, då är det du, jag och Danny då som sitter där och spänt i soffan. What? Och väntar på att Lotta ska tala om för oss vad vårt äventyr ska handla om. Och vi har då varsitt character sheet framför oss, där vi har då fyllt i alla uppgifter som vad våran karaktär heter, vilken ras, vilken klass de är, hur de ser ut, ja, hur de beter sig, stats och allt sånt där. Och det är då din karaktär. Och du utgår i stort sett alla saker du gör utifrån det här character sheetet då. Och Lotta då som Game Master, hennes uppgift är att måla en bild då över den här världen då som vi är i, vad som händer runt omkring oss, och även skicka elaka stygga monster mot oss som vi ska slåss mot, och möjligtvis kanske vara lite smått elak också och se till att vi tar en liten skada eller två. Men slår man med tärningar, ja, eller något? I Dungeons & Dragons och Pathfinder så är det D20 baserat. Så det är alltså en tärning som är 20-sidig. jag ser Fredrik, jag bara, hä? Va? 20-sidig? Okej. Okay. Ja, får man plats med så många? Ja, nej, men då är det, du slår alltså en 20-sidig tärning för i stort sett alla saker du gör. Och då är det ju Dungeon Masters val då. Han säger, okej, okay, du ska slå över 15 helt enkelt. Du ska ha, för att klara av den här grejen så ska du slå över 15. Då slår du med tärningen och så ser du vad du får för någonting. Får du typ 13, så kan du även kolla om det är så att du kanske har slå mot en skill någonting, kanske du har i den skillen, så att du kanske har 3 eller något sånt där. Och då får du 16, ja, du klarade av det här. Så du slår en tärning och så plussar du på den skillen, den skillnivån. Okay, du har. Till exempel så säger jag att Fredrik, du och Norskis sitter där bredvid varandra vid lägerelden ute i skogen. Ni väntar egentligen på Rob, men han skulle ha varit här för flera timmar sedan. Av någon anledning, så ni har det så mysigt så ändå. Så hamnar ni i ett samtal med en ors? Nej, utan du har ingen aning om var Rob är någonstans eller vad han pysslar med, men jag menar, du och Danny känner ju varandra sedan tidigare och sitter och pratar, och tiden har liksom bara sprungit iväg för er. Rob, du ser framför dig lägerelden där du skulle möta Fredrik och Danny. Ja. De har inte upptäckt dig ännu. De sitter och pratar och verkar ha det ganska mysigt. Vad gör du för någonting? Jag ställer mig bakom ett träd och kikar lite, bara för att se så att jag inte stör någonting innan jag går in då. Jag förstår. Fredrik och Danny, ungefär hur högt pratar ni? Pratar ni i vanlig samtalston? Vi pratar aldrig i vanlig samtalston. Ah. Vi är högljudda. Ah, jag förstår. Då får ni gärna prata, för att Rob, du står tillräckligt nära för att du hör precis vad de här båda högljudda tjommarna säger. Om de hade viskat så hade jag bett dig att slå ett slag mot din perception. Och då kollar Rob på sitt character sheet och ser att ja, men jag är bra på perception, jag har höga siffror i det. Och så får han addera det här till sitt tärningsslag och sen säga om det räcker eller inte. Så du avgör då om han slår 12 och han har 8 i perception och får då 20 eller ja. Då säger du, ja, nu hör du bra. Mm. Eller så bestämmer du och säger nej, det räckte inte. Precis. Spelledare gör olika. En del spelledare låter inte sina spelare slå tärningsslagen alls. Utan de frågar, okay. Ah, men Rob, vad har du i perception? Och så slår spelledaren själv tärningarna. Så att man får liksom aldrig veta hur svårt det var egentligen. Nej, okay. Eller men så finns det något papper som säger var gränsen går? Eller bestämmer du det själv? Eller hur? Det är upp till spelledaren egentligen. Men det finns ju riktlinjer för ungefär hur svårt det bör vara. I färdigskrivna äventyr, man kan alltså köpa äventyr som är helt färdiga och man kan också hitta på dem själv. I färdigskrivna äventyr så står det ofta att här måste spelledaren klara en skillcheck på en svårighet av det här för att lyckas. Okej. Och det är där de här Dungeons and Dragons 3,6 kommer in då, i Pathfinder. Precis. Eller? Mm. Eller ja, det är okay. det är alltså väldigt liknande settings och väldigt liknande system. En grej som i alla fall jag har upplevt, en av anledningarna till varför jag föredrar AD&D 2 framför D&D 3,5 är just stridssystemet. Och då, Rob, du har ju inte spelat D&D 3,5, men hur upplever du stridssystemet i Pathfinder? För att det är jag tyckte det funkade rätt grej. Bra. Då hade vi ju så att du har ju ett vapen som man brukar ha när man ger sig in i strid. Och i mitt fall då så sitter jag en ranger, så att jag har en pilbåge, en longbow. Jag har även en feat som gör att jag har någon sån här weapon affinity eller något sånt där med just longbow, så att jag tror jag gör lite mer damage, eller jag är lite bättre med den i alla fall. Och den har jag då en damage bonus på 5 tror jag. Eller nej, det är en attack bonus på 1 och jag har en damage på 1d8 har jag, plus 1 tror jag kanske, eller något där. Jag har även ett longsword där det är en damage, där jag attack bonus på 5 och det är en bara, nej det är där jag har en d8 plus 1, den andra är bara en d8. Så det är alltså, en d8 är alltså en dice 8, så det är en 8-sidig tärning då som man slår. En d20 är alltså en 20-sidig tärning. Det är bara för att det ska gå snabbt att säga. Och då är det ju först så att du först så slår du initiative, eller om det är en surprise attack så slår du bara för attack då. Säg att jag kommer på dig, Fredrik. Du är ute och lurkar i skogen helt enkelt och du ser lite, du är skum ut så här, och men jag attackerar dig helt enkelt. Då slår jag först slår jag en 20-sidig tärning och ser jag fick 12 här, och sen har jag då en attack bonus på min båge då som är plus 1, så då har jag 13. Och då ska vi se om du då har du en armor class, alltså hur mycket armor du är. Det är hur svårt du är att träffa helt enkelt. Så att, och då säger vi att du har 10, då träffar jag dig. Ja, ja. Hade du haft högre än vad jag slog, eller vad min totala attack är då, vilket är 13 då i det här fallet, så hade jag missat dig. Och då får jag då slå en 8-sidig tärning för att se hur mycket damage jag gör på dig. Och säger vi att jag slår, men då slår jag en 5. Då gör jag 5 HP-skada på dig. Och säger att du har 10 i HP. Då är du nere på hälften där. Det ser lite illa ut för dig helt enkelt, Fredrik. Och nu vet ju du att jag är här. Så då måste jag slå initiative. Vilket är, då slår jag en D20. Och vad är initiative? Initiative är alltså, det är för att se vem som går först i en strid. Så det blir ju turbaserat när man väl är inne i en strid. Generellt sett så har alla en handling per tur. Men det här kan också variera från spel till spel. Och i många spel så har man också olika förmågor som kan göra att du får fler handlingar per omgång. Yes. Jag måste fråga, för Pathfinder som det heter där, är det just specifikt en särskild historia i den då? Eller är det även där att du väljer vad du vill för någon historia? Liksom, eller nej, det är som, precis som i Dungeons & Dragons, så i stort sett alla andra rollspel är att det finns ingen satt story för dig. det brukar finnas en större grej runt i hela världen som Vampire har ju sin hela The Sabbath mot vad den andra heter. Camarilla. Camarilla liksom. Hörs vad du har spelat? Vad sa du? Det hörs vad du har spelat? Nej, men jag har spelat båda, har jag gjort. Okej. Men så det, ja, det var bara ett tag sedan. Men så att där har du ju en större story mellan där de två är emot varandra och då är man på en sida och då kan man, men det är ju upp till din game master att ta fram ett äventyr då som är specifikt för dig, eller som Lotta sa tidigare, det går ju även att köpa såna här eller ladda ner, folk har ju skrivit sina egna fått tag på, så. Men det här, är det något man köper i butiken någonstans, eller för du säger man kan ladda ner och så, då, alltså, då finns det gratis det är eller? Ju alltså, först och främst så behöver du ju böckerna som är till det här, det är alltså rulebooks och en monsterbok ofta som har alla fiender och så. Alltså, du har för att, bara för att det är en lek som går ut på att ni går runt vid bordet och säger vad ni håller på med och säger vad ni gör, så måste ni ju ha faktiskt skrivna regler. Man kan ju faktiskt inte få göra hur som helst. Nej, precis. Så, så länge jag får vara min bard barbarian så är jag nöjd. Din barbarian. Okay. Yeah. Men kan du summera upp lite, vart köper man en sån här bok typ, och för vem riktar sig mot om man aldrig har kört något sånt här förut? Alltså det, jag tror de flesta, om man är till exempel i Stockholm, så finns de ju, jag är ganska säker på att de flesta såna finns på sci-fi science fiction bokhandeln. Det är på andra våningen då, om man är i Stockholm. De går ju även att köpa online. Det finns ju, jag menar, Wizard of the Coast är ju de som gör Dungeons and Dragons. De har ju en hemsida där man kan köpa sin, där har jag för mig i alla fall att det går att köpa böckerna där. De går nog att ladda ner, de finns i PDF-form då, så det tror jag. Så du kan köpa den versionen. Och också de flesta affärer som har figurspel har också någon liten rollspelsektion undanstoppat någonstans i en garderob. Som vad heter de, workshop, jag vet att det finns Games Workshop. Precis. De har ju säkert det också. Så jag skulle väl tro ju att de har Warhammer 40k's Dark Heresy. Det kan jag tänka mig. Ett så väldigt bra rollspel om man tycker om Warhammer-världen. Ja, så att det finns ju att köpa på de ställena. Sen är det kanske att man känner någon som redan har det här då. Det, jag tror det är ganska svårt att komma in i det här utan att ha spelat innan. Det bästa man kan göra är att hitta någon som har spelat innan som kan hjälpa en komma in i det här då. För att jag hade aldrig spelat någonting. Jag har velat spela det här i många år, något så här rollspel, Dungeons & Dragons till exempel, men jag har aldrig haft någon som har varit intresserad av det eller kunnat lära in mig, så att säga. Okay. Och nu så hade jag tur att träffa folk. Kan jag få bara säga en sak, så rundar vi av det efter det jag har sagt sådär. För att jag känner att vi har låtit folk ganska mycket. Jag känner så att ifall vi fyra skulle sätta oss ner och spela det här och sätta upp GoPro-en, Fredriks GoPro, och köra timelapse när vi spelar, så skulle det vara att Lotta och Robert, de liksom, och så sitter jag och Fredrik med en regelbok i typ 4-5 minuter, tittar boken, tittar, och sen sitter vi och frågar er, så att Lotta och Rob kommer liksom sitta totalt helt stilla sittande medan vi andra bara okej. Jag ser det här som en utmaning, ja. Det här ska vi sätta tänderna i och där ska vi ta oss an. Det är skönt att tro. Robert bor i Stockholm, så är det skönt att han brukar aldrig komma hem ändå. Så. Han kommer när han fyller. Går att köra online också, med via webcams till exempel. Min internetkabel gick precis så. Ja, och där tappar vi Danny, ja. Och då är det ju bra, för då ska vi gå vidare till X-Men Apocalypse. Jag är tillbaka, mitt internet funkar. Ja, vilken tur. Om vi ska då dra lite här. Du har ju faktiskt gått iväg och glyst på den här rullen du. Men vad tusan handlar den här om då? X-Men Apocalypse. Min kaffe var slut på länge sedan, att munnen torkar upp. Kort och gott, Apocalypse är den första mutanten i våran värld. Han växte upp med de gamla egyptierna och räknades som en gud där, men på grund av att folk var missnöjda med honom så försökte de störta honom och han blev skadad och är helt enkelt nöd att vila. Hoppa fram väldigt många hundratals år och vi kommer nu till nutid med våra fantastiska mutanter, där han vaknar upp Och ja, ser att och tycker att världen har helt enkelt förfallit och det är liksom falska gudar och pengar och sånt och militär, det är liksom fy skjutsingen, och vill helt enkelt göra om världen tillbaka till så som han vill. Och där har du egentligen premissen, och vi har ju såklart The X-Men som går in och försöker stoppa honom med nya och gamla favoriter. Då, utan att spoila liksom såklart, men vilka karaktärer kände du? Ja, men de här gjorde bra ifrån sig, det här var en intressant karaktär och så. Bra ifrån sig. Ja, James McAvoy som professor Xavier tycker jag är bra, och Michael Fassbender också väldigt bra. Om man säger så här, Michael Fassbender, han har en väldigt känslosam roll i den här. Han spelar lite på två sidor av spektrumet. Det finns ingen liksom mellanbiten, antingen arg eller ledsen. Han har de två i den här filmen i alla fall. Men jag tycker att de två fortfarande gör väldigt bra. Om jag får säga någon som jag tyckte var totalt skit, så tycker jag Oscar Isaac, för att han spelar Apocalypse. Och not happy. Ouch. And it's kind of, you know, main character. Yes, alltså jag tycker de nya skådespelarna som vi har med, som spelade till exempel Nightcrawler, Cyclops och Storm, jag tycker att de gör väldigt bra, och jag tycker att de känns väldigt trovärdiga till karaktärerna. De har jobbat hårt för att liksom få att de känns lite grann som de, jag har läst också att de säger att de har försökt titta på de som spelar dem innan. Så att om vi tar till exempel Sophie Turner, hon tittar ju på vad heter de som spelade i förra X-Men-filmerna. Famke Jensen, hon hade kollat liksom på de filmer och liksom försökte att ta till liksom hur hon rörde på sig och liksom hon pratade och sånt. Så det tycker jag är liksom kul att se att de tar sig an liksom på, även fast de har liksom mer eller mindre tagit bort de karaktärerna, så går de tillbaka och tittar. Så jag tycker att de gör ett bra jobb, liksom man ser att de går in för det. Jag tycker att de nya karaktärerna var i alla fall intressanta, och vi hade väldigt många cameos av kända mutanter, även fast de inte gjorde någonting i filmen. De var liksom bara så här ögongodis. Precis. Och sen, precis som Rob. Och sen har vi såklart Quicksilver, för de som såg förra filmen, gör en härlig roll i alla fall. Jag tycker att han är liksom the comic relief i filmen, mer eller mindre. Med en liten tragisk bakgrundsstory samtidigt vid sidan. Ja, men att han är liksom den komiska biten. Så att jag tycker att de fortfarande gör ett väldigt bra jobb. Rob, du hade sett den också, ja. Yes. Vad har du att säga? Vem tyckte du var liksom bra, dålig så där? Quicksilver var precis som i Days of Future Past, hade han en av de absolut bästa scenerna i filmen, eller sekvenserna i filmen ska jag väl säga. Även hans karaktär fick ju lite mer djup också i den här filmen. Vilket jag tyckte var bra. Jag gillade honom. Jag tyckte han var väldigt bra. Sen har man ju lite andra karaktärer och så där. Jag tyckte alla gjorde väldigt bra jobb faktiskt. Jag tyckte de flesta, ja, typ alla. Jag tänkte inte så mycket på Apocalypse. Han var liksom bara där för att vara liksom stor grymtande bad guy typ. Ja, inte grymt. Ja, han grymtade väl lite, gjorde han, men det var en jättestor. Okej, medan du tar det liksom, det här är en av de peppid som jag och jag vet väldigt många har det online liksom, att i serietidningar och allt annat så är han, en av hans mutantkrafter att han kan liksom ändra storleken på sig, eller han kan bli jättestor, han kan vara jätteliten. I den här filmen så är han liksom Oscar Isaacs storlek, vilket inte är så stor. De har liksom större. De har gett honom Frankenstein skor helt enkelt bara för att han ska vara lite längre. Utöver det så är det en scen i hela filmen där han gör sig själv större. Det är liksom, och nu, det här är den största problemet jag har med det. Det är liksom Apocalypse. Han är ful som styk. Han ser ut som den första X-Men-filmerna egentligen. Det är skitfult, det är jättedåligt. Det är Jag tror du skulle säga att han ser ut som en stor smurf eller något, men... Smurf-filmen ser så mycket bättre ut än vad han ser ut i den här filmen. Så jag måste väl säga att jag har inte så mycket erfarenhet med X-Men förutom X-Men-tv-serien, den från 90, den från vad, 2000 någonting sådär, den som brukar gå på trean liksom, med det bästa introt någonsin. Och jag vet inte om han var med där i något avsnitt som jag såg, och jag har läst någon X-Men-serietidning. Jag vet att han är med i någon del där, och han ser lite grann ut som en gammal 90-tals seriedel helt enkelt. Min poäng var att jag har inte riktigt sett honom i någonting, så jag har inte så stor erfarenhet med honom. Jag tyckte han var helt okej, för att jag har ingenting att jämföra honom med. Jag tyckte han var helt okej. Jag är okej med att han inte kunde växa sig större till exempel, för att på något sätt så gjorde det honom mer av en force liksom. Att han är normalt stor liksom, men han är ändå så jävla kraftfull. Jag är nyfiken nu, yes. Jag bryter, men nu har vi pratat om karaktärer och de här detaljerna nästan, men hur känns storyn? Funkar den? Är den believable in the context of the movie universe? Liksom? Om jag säger så här, att det känns ju som att så det här är ju den avslutande filmen i den här sviten, så att säga, så känns det som de har tagit den absolut i storyn nu, en av de absolut kraftigaste mutanterna som finns i deras universum, och slänger in honom, och så därför känns storyn lite tunn, att det är liksom den lilla Mary Band of Mutants kommer in och kan ta död på honom. Sure, det är en sak som typ avgör i slutet, men det tänker jag inte gå in på för det är en superspoiler, men det känns som att han gör inte så mycket. Det är liksom han ska ut, hitta lite mutanter och sen springer omkring, och mitt i alltihopa så är det, ska vi se, det är Storm, det är Jean Grey, Nightcrawler och vem fan var det som är som åker iväg och tittar på film mitt i alltihopa. Man bara, okej, okay. Det är liksom bara sån här plott bara för att de ska vara borta därifrån, liksom gör att de gör något annat. Cyclops, och det liksom gör något annat liksom, de går på film, de gör en liten quip emot liksom att den tredje filmen i filmserien sämsta, och det här är den tredje i den här serien också, vilket för att de gick och såg Return of the Jedi. Yes, men att jag känner att storyn kändes väldigt tunn liksom ibland. Det var liksom som att, vad ska vi göra? Ja, vi måste på något sätt gå liksom vidare till nästa bit. Det kändes ibland som att det var... Bästa sätt att beskriva det är väl en unfortunate sequence of events, i stort sett. Ja, för det är i stort sett det. Men jag känner att det är väl sant för i stort sett alla filmer egentligen, och serier, allt sånt här. Det är alltid en unfortunate sequence of events. Det är alltid någonting som måste hända för att driva storyn framåt. Nu är det så att det kan ju alltid göras mycket bättre, men jag tyckte att det var helt okej. Om vi säger så här, den här är en helt okej film för att gå in, för att det är liksom en sån här popcornsrulle, liksom du har tid att döda och sånt där. Så den är ju fortfarande ganska snyggt gjord. En del saker ser lite bärsa ut helt enkelt, om jag får helt ärlig, men att det är fortfarande det är en kul rulle helt enkelt. Den går att se, som sagt, popcornsrulle, men att ifall man går in och är en total comics nörd på något sätt, så där, så kommer man kunna peta hål på väldigt många punkter och kanske inte vara riktigt nöjd med hur en del karaktärer kanske har behandlats, om jag säger så. Jag kan väl säga, men om man inte är någon comic nörd. Ja, men jag sa ju det, då är det liksom, ifall en popcornrulle, du liksom går in och har kul, men ifall man är en sån här som, nu kanske jag låter lite mer petigare, men att när jag satt och kollade på film, det var liksom en del saker som störde mig, alltså att de var överkomliga helt enkelt. Det var liksom efteråt man gick och tänkte liksom på storylinen, storyarken och hur karaktärerna byggdes upp och vad de gjorde för någonting. Man bara, det där kan de ha gjort på någon annan. Men att det var ju en helt acceptabel film. Jag rekommenderar folk att gå och se den fortfarande. Så att jag menar, det är kul 2 timmar liksom. Kanske till med, var det 2,5 eller 2,04? Jag kommer inte ihåg. Ja, 2,5 tror jag. 2,5, jag gick 2 filmer samtidigt samma dag, så jag kommer inte ihåg vilken som var in. Men att det är fortfarande du får valuta för pengarna i alla fall. Ja. Men vad bra. Yes. Jag kan ju säga så här, alltså, jag tyckte inte den var lika bra som Days of Future Past. Tyckte jag inte. Och jag tyckte att Days of Future Past var fenomenal ändå. Den har ju problem. Både Days of Future Past och Apocalypse, de har ju lite små problem, som Danny säger, men och jag åt väl en hel del popcorn under filmen, men okej, okay, yeah. Okej, okay. Men jag skulle väl inte påstå att den är inte dålig. Nej, ja, det är ju ingen som har sagt så. Nej, men jag säger, min åsikt är att den är inte dålig. Det är en bra film. Och jag skulle nog inte säga att det är den sämsta av de här 3 filmerna heller, faktiskt. Då står vi olika på den punkten i alla fall. Jag säger så här, för att jag känner det här är en avslutande film. Det känns som de liksom har gjort som de har gjort för att det är den sista i serien. Det är liksom knyter upp säcken på något sätt. Men att problemet är att de har lämnat liksom, man bara, Men jag skulle vilja veta, ha lite grann, det där vill jag, det där är en av de sakerna jag vill se i filmen. Yes. Som ett avslutande kapitel så tycker jag att den gjorde det mycket bättre än X-Men 3 i alla fall. Allt är bättre än den serien. Precis. Ja, ja. Jag tror ni bara jämförde de här tre senaste. Robert, okay. Robert kör tydligen alltid. Men det var, vi låter det bli avslutande ord där. Yes. X-Men Apocalypse. Se det om ni vill ha lite popcorns rulle helt enkelt. Så, och är det så att ni tycker om popcorn, vill ju luta er tillbaka i soffan och lyssna på någonting roligt, varför inte lyssna på när jag gjorde ett litet gästinhopp här i en annan podcast som heter Spelhjältarna. De finns på iTunes och jag är med i avsnitt 5 här som handlar om Warcraft. Av någon anledning så hade de fått idén att jag var expert på det. Jag försöker så gott jag kan, har säkert jättemånga fel såklart, men det var jättekul att få hälsa på där. Och är det så ni lyssnar på oss här nu, så är ju lite tips, lyssna på avsnitt 5 där på Spelhjältarna. Eller heter de, nej förresten, jag säger Spelhjältarna, de heter ju Soffhjältarna. Alltså, förlåt. Det, alltså ifall de någonsin lyssnar på oss, så vet de att de borde ha fått hit Lotta istället. Ja. Ja, jag precis. Tror det bara det att det är Fredrik som pratar mest helt enkelt, så de tänkte att ja, men han kan ju säkert mycket. Han pratar som en kunde jävla. Men där har jag vill bara säga det, få ut det, för Soffhjältarna, det var riktigt kul att få vara gäst där. Och det var ett kul ämne att bubbla lite om. Och sen var det lite andra, lite quiz och andra grejer kör de med. Så det är alltid kul. Så, men där rundar vi av övriga nördämnen och går vidare till lyssnarmailen. Featuring Rob. Ja du. Måste du säga det på det sättet? Jag blir illamående. Featuring Danny Larsson. Ja, vi har ett mail här som wow. Börjar i titeln. Det var inte mumsigt sist, men det var ändå riktigt bra. Jag vet inte hur riktigt jag ska ta det, men okej. Okay. Ja, det var ju väldigt bra tydligen. Ja, jag känner väl lite. Det är alltså uppenbarligen. Det är också ett mumsigt avsnitt ju. Ja, fast alltså uppenbarligen när personen laddade ner det här och började gnaga på det, så nej, passade inte riktigt paletten. Det var inte riktigt rätt smak helt enkelt. Nej. Det var lite för mycket vanilj och inte tillräckligt mycket choklad. Moving on. I alla fall. Mejlet fortsätter. Och det spårar idag. Ja. Hej på er. Hej, hej. Ja, hej. Lyssnade på ert senaste avsnitt. Bra. Kunde inte låta bli att skratta åt kineserna och köttmänniskorna. Så himla dumt, haha. Var var Fredrik förresten i förra avsnittet? Kändes udda utan honom. Och Danny också såklart. Känns skrivet lite så på eftertanke ungefär som Danny, jag spelar ingen roll. Se Fredrik försöka hålla sig för skratt här. Och försöka undvika att ge en massa spydiga kommentarer också. Danny och Fredrik, de var iväg på en sån här romantic retreat var de, tillsammans. Är vi igång med det här nu igen? Vi har ju så här var det, vi var, för Danny hade ju fyllt år och han fick en liten present. Han fick gå och se The Umbilical Brothers på Konserthuset i Örebro med mig. För jag vill ju också se dem. Så det var där vi var helt enkelt. Vi var på Konserthuset och kollade på en jävligt bra show. Yes, den var suverän. Vi hade gubbkväll helt enkelt sådär. Googla på dem, de är skitbra. Det är vad de säger, ja. Han har inte sett det. I alla fall, apropå karaktärskreation, så håller jag nog med er faktiskt. Ska man ha med en sådan, så ska den vara sjukt påkostad, där man kan ändra typ näshårslängden på karaktärerna. Annars får det banne mig vara lika gärna. Peace, alltså, Sebbe. Och ja, jag håller exakt med. Näshårslängd är någonting som jag tycker inte har varit med i något karaktärskreator jag har sett hittills. Så jag känner att nu måste jag ha det helt enkelt. Ja, men alltså, när vi gör Nördliv The Game, så får vi helt enkelt ha det. I mean, hur ska man annars kunna skapa norskas så som man själv vill ha norskas, om man inte kan justera just näshårslängden? Vad? Nu, alltså, ja, men tänk om det finns någon som vill ha en trimmad norskas. En trimmad norskas? Du menar välslimmad magruter? Är det så du menar slimmad? Ja, nej, jag tänkte mer, you know, Brazilian, but in nose. Jösses, sa ni slimmad eller trimmad? Oh. Trimmad. Trimmad, ja, för jag tyckte du sa trimmad. Och sen sa norsken slimmad. Ja, men att man trimmar ju kroppen. Så att jag blir slimmad, vet du. Mm. Man trimmar lite i näsan bara. Okay, i alla fall. Vi går vidare. Vi går vidare till nästa mail. Yes. Oj. Förlugna ner mig lite. Kom igen nu. Jag är på död. Okej. Tjena alla härliga människor. Ja, tjena. Tack än en gång för en riktigt bra podcast. Era två senaste avsnitt har varit riktigt bra, tycker jag. Med positiv anda och framförallt energi. Kul. Ja. Får jag bara bryta in här att de två senaste avsnitten var jättebra. Jag vet hur jag ska ta det, för jag var inte med på de två senaste. Jag tänkte precis säga det. Det var för att vi inte hade Danny med, helt enkelt. Han tar upp alldeles för mycket, suger åt sig energin in i näsan. Jag vet ett sånt avsnitt idag. Men det var inte därför jag hör av mig. I andan av knäpphet så vill jag ställa en liten fråga. Det är de som vi är bäst på. Knäppa frågor. Tre filmer på spel. Om Portal-filmen var ett faktum, vem skulle ni vilja spela The Chell? Om Mass Effect-filmen var på G, vem skulle spela den manliga eller kvinnliga Shepard? Och så självklart, vem passar att spela som Gordon Freeman i en Half-Life-film? Jag hoppas ni kan svara på detta mejl. Tack och hej, Martin. Ja, jag har ett svar. Vi tar dig sist då i så fall. Okay. Vi börjar med Fredrik. Jag läste mejlet i veckan, men jag har varit borta så länge. Annars brukar jag skriva upp lite bra alternativ, men jag har ju inte det, så jag bara höftar nu. Portal, ja, men det är ju självklart Natalie Portman. Wow, Fredrik. Wow. Jag drar bra, som sagt, från höften. Mass Effect. Ja, jag skulle säga Börje Salming. Det passar bra. Och på Half-Life, fan vad coolt det skulle vara att se Danny där. Han är ju jämt så tyst. Perfekt. Jag är inte sådär när jag dricker. Ja, men vad fan, du frågade ju mig först, för du skyller dig själv. Ja, jag tog en klunk precis, för de som inte såg det. Jag tog en klunk precis, så säger Fredrik det där. Jag fick det i halsen. Ja, men det är bara vi som skrattar, ingen annan. Jaha, hur roligt är det att se Danny som Half-Life? Han springer ut med en kofot och alltså, ser, han har ju lite glasögon och skägget liksom. Ja, ni kommer få se Rob i en cameo där som en sån här scientist. Ja, här står jag, säger han. Och sen är den scenen. Fredrik kommer som en av de här små hundarna som låter väldigt mycket. Ja, du är en alien då, snarare. I alla fall. Danny har gått bort. Han är inte kvar. Jag tänker, nu är han visserligen inte äldre, han är visserligen lite äldre, och han kommer tyvärr inte säga någonting i alla filmen då, som Gordon Freeman och Gary Oldman skulle kunna tänka mig. Jag menar, jävligt bra skådis. Jävligt bra skådis. Han kommer ju kännas bortkastad i den här rollen. Han absolut inte får säga någonting. Jag menar, det är klart att han måste säga något. De kommer ju bryta det. Hur fan ska de ha en film utan att huvudkaraktären säger särskilt en action thriller liknande med aliens. Men jag tycker att de gör det i first person, tycker jag. Yes. Precis som den här filmen Hardcore som kommer. Henry. Ja, precis. Jag tycker den ser jätteintressant ut, tycker jag. Vi pratade om det här för ett par veckor sedan. Fortsätt då. Yes. Ja. Jag försöker komma på vad han som i den här spelen som kom ut i Xbox, det är Star Wars. Han som spelar huvudrollen, han som spelar Starkiller. Heter ju... fan heter han bara för det? Jag vet ju vem han heter väl Very Bad Actor in Game, va? Heter han inte så? Jag tycker han är bra. Han ska jag kunna tänka mig i Mass Effect faktiskt då. Mm. Som en droid, tror jag. Som en droid, precis. Och sen, varför det? Han är så mycket karisma nej, som en droid. Nej, alltså inte droid, utan Mass Effect. Ja, nej, vi behöver inte motivering. Gå vidare, gå till nästa. Robert, du kan inte. Och sen ska jag se, bara från lite grann rop ut, Alicia Vikander som Kjell, skulle jag faktiskt vilja se. Miao. En karaktär som faktiskt enligt story inte ska säga någonting. Jag kan titta på henne, det är gott nog för mig. Så. Nej, hon är bra. Okay. Om du tittar på vad heter den här Robert? Gud, nu är jag igång igen. X-Machina. X-Machina, precis, tack Fredrik. Jag har varit så här hela dagen, känner jag. Jo, jag har sett den, jag såg den innan dig. Om vi säger så här, hon förmedlar inte så mycket via ord, utan mer hur hon uppför sig i den filmen. Så hon skulle mycket väl kunna spela en tyst karaktär, helt enkelt. För att i den filmen så är det mer hur hon rör på sig, hennes manier som liksom förmedlar hennes inre känslor. Fast man tänker, har hon verkligen känslor? Hon är ju en robot. Så att där är mitt svar i alla fall. Okej, okay. Gå till Lotta nu. Ja. Nej, jag är ju först ju. Ja, ja. Gå till dig själv då. Ja. Nej, men vi tar Lotta först. Kom igen, men vad fan? Måste leka lite med dina förväntningar idag, Fredrik. Ja. Ja. Så nu kommer de vettiga svaren här. Bra, kör hårt. Okay. Jag är rätt okej okay med Natalie Portman som Shell där. Men jag skulle nog faktiskt ännu hellre vilja se Keira Knightley. Som Femkäpp. Keira Knightley. Som Male Shep, Keira Knightley med skäggstubb. Kommer bli Gordon Freeman. Vem kan det vara? Keira Knightley. Steven Seagal. Well, hon är snygg, okay? Och det är typ den enda skådespelaren jag faktiskt känner igen. Det var jättebra, okay. Svar. Ja, då så bra är jag på skådespelare. Yes. Nu får vi alltså de Rob. Rätta svaren här. De nu rätta svaren är att jag har faktiskt ingenting egentligen. Du är så dålig. Ja, men så jag dålig. Är faktiskt, jag är ungefär på samma nivå som Lotta när det kommer till att skådespelare. Jag kommer aldrig ihåg namn och sånt där skit. Som Kjell så svarar alltså Jason Statham. Precis, och som Femkäpp Jason Statham och Gordon Freeman, där vill jag nog ha Donnie Yen. Nej, där ska Ian McKellen är vad jag vill ha där. Ja, men det är coolt. Vänta, betyder det här att du känner för Jason Statham lite som jag känner för Keira Knightley? Nej, det är det han säger. Jag tycker det bara skulle se roligt ut. Det är precis det han säger. Han är ju lite småsnygg sådär, men han är inte riktigt småsnygg. För mig. Han är inte riktigt för mig, är han inte. Ja. Han är med för Fredrik. Så han missar sin chans på dig. Alltså. Precis, så vill han skicka några det kärleks... kommer en liten manlig tår ner för Jason Stathams kind just nu. Moving on. Ja, vi går vidare till nästa mejl. Som har titeln Myspys. Varför vet jag inte. Hej gänget. Vill bara fråga vad eran take är på hur Vivendi försöker återigen ta sig in i spelbranschen. Nu senast har de köpt in sig över 50% ägandeskap av aktier hos Gameloft. En av Ubisoft-familjen är det Guillemot. Största företag. De har tidigare varit tydliga med att de önskar köpa upp Ubisoft. Nu när denna affär är klar undrar jag, när tror ni Ubisoft ligger under Vivendi och vilka är konsekvenserna? Jag har följt det ett tag, men med denna senaste nyhet så väcktes verkligen intresset stort. Jag vet inte om detta är något ni redan pratat om, tror mig inte har hört något, så vill jag därför höra efter. Har det gått, mina vänner? Ta hand om er boys and girls. Hälsningar Tobbe. Fredrik och jag diskuterar. Vi har haft det här är faktiskt en fråga som har gått fram, lite grann fram och tillbaka mellan mig och Fredrik under sen den första gången utannonserades att Vivendi var ju på G för att ta över, helt enkelt. Och du kan ju ta först, Fredrik, för du anser att det är ju bara en tidsfråga egentligen, så. Ja, alltså grejen, redan i november så kom de ut med en tydlig de var tydliga med att de skulle ta sig an och köpa upp aktier för Ubisoft och för Guillemot, styra företag, i det här fallet Gameloft. På en gång så kom det en motreaktion från styrelsen i Ubisoft, där de helt enkelt bad aktieägarna att förstöd, helt enkelt. Förstöd från aktieägarna. Och med tidens gång så har då mycket riktigt Vivendi köpt aktier. Och grejen här är att de går inte via styrelsen. Och med det sagt, det betyder egentligen att den vanliga vägen är att du tar kontakt, du gör förhandlingar med styrelsen för ett företag, för att det är liksom den vägen man går. De är de representanterna som ser till företagets bästa. Men i det här fallet så skiter de i dem. De köper direkt från aktieägarna i den mån de kan. De började med Gameloft och har nu kommit över 51% där. Vilket betyder att de har bestämmande rätt där. Och de har varit tydliga med att så även är fallet med Ubisoft, att de vill gå till och ha styrande rätt där. Är det så att de kommer få det, vilket chansen är stor, för att de kommer göra en så kallad hostile takeover, ett fientligt övertagande genom att gå den här vägen. Det blir inga förhandlingar eller något, utan de går direkt till aktieägare och fortsätter att ta sig an aktieägarna och köpa så mycket de kan. Och kommer således i så fall, när de kommer över 51%, byta ut hela styrelsen. De kommer kicka rubbet av alla de medlemmar där, bland annat Michel Guillemot, som är den som skapade företaget och som ligger bakom alla egentligen idéer till spelen som vi har hos Ubisoft idag. Det här kommer ge en jättestor påverkan, tror jag, i det långa loppet. Det kommer inte märkas direkt, det kommer kanske ta år innan det märks. Men de är ju vinstdrivna på ett helt annat sätt, Vivendi. Och jag kan tänka mig att är det så att de ser att studios till exempel går dåligt eller kanske bara halvbra eller bara går break-even eller med ett par miljoner, kommer de inte ha något problem alls att skära bort all onödig kost där. Så de kommer inte ha någon form av liksom, ja, men ni arbetar på det här spelet så länge och så, det skiter de i så fall. Till exempel Watch Dogs, säg att det har haft mycket kritik, det kanske inte har sålt allt för bra. Jag vet inte hur mycket det har sålt, det kanske har sålt bra, men man leker med tanken att det inte sålde bra. Tvåan som är nu in action och på väg kan mycket riktigt, när det tas över, bara beslutas, ja, punkt slut, vi lägger ner studion, hej då. Och det här är någonting som jag tror, vad gäller uppköpet i alla fall, att det kommer hända. Ja, för vi vet ju att jag vet att Yvette Guillemot, lillebrodern utan mycket, han gick ut och sa att de vill ju vara fria fortfarande och att de var ju oroliga för att de inte ska kunna få göra det som studion känner för, vilket de har varit tydliga på, att de liksom, vi vill köra vårt race helt enkelt, att de spelen vi vill göra, gör vi helt enkelt. Och som Fredrik sa, att det är klart, det blir då på en del kort som kanske inte är lika lönsamma i slutändan, men som kanske kan starta upp, för att i första spelet kanske är lite halvdant, kanske är det bara liksom break even, och sen liksom kanske de ser att de har en publik och sen liksom bygger upp. Och Vivendi har inte känts som att de liksom vill chansa på några och sen liksom kanske får en serie, utan det liksom, om det inte gör pengar, så är det liksom, då är det ute på direkten. Ja, det är möjligt. Det är klart att den här formen av fientliga uppköp är inte så vanliga utåt sett, officiellt sett, som det här är. Och det kan ju ha en positiv påverkan för Ubisofts vägnar då. Att de i nuläget så har de sedan november riktat sig mot Kanada och investerade där för att få tillfälle att göra en, uttrycket kallas en vit knäck, tror jag. White Knight. Vilket innebär då egentligen att de får en partner i ett annat företag som köper upp aktier, men har ingen form av plats i styrelsen och inte heller någon påverkan då. Och motsatsen är ju då den här svarta knäkten, det vill säga det som Vivendi gör nu, att de kringgår styrelsen och går direkt till aktieägarna och köper upp aktier. Och det är de två motpoler som händer just nu. Och är det så att de inte får hjälp, de har ju ändå försökt sedan i november, då är det en fråga om när snarare än om. Jag läste att Yvette Guillemot har varit i Kanada sen dess, eller i alla fall att han har spenderat väldigt mycket tid där för att liksom försöka få folk att locka över. Och den här hostile takeover är ju någonting som det är ju någonting som de absolut känner att de inte får ske. Gameloft, som nu blir uppköpt, kommer byta ut styrelsen efter årsstämman som är den 29 juni. Så ja, där händer det redan. Han kommer i storebror kommer få kicken ganska snabbt därifrån. De, alltså, ja. det här har de gått ut med för att de vill ha bort helt enkelt Guillemot från styrelsen helt enkelt. Ja, alltså, men det är klart han är ett hot. Ja, men alltså, ja. Det känns lite som de har gått ut speciellt just de två att de vill ha bort bara familjen liksom. Det är liksom de andra är liksom så här, ja men det är sånt som händer, men att liksom och vet, Guillemot är liksom de som de har gått ut att liksom, det är de vi vill bli av med helt enkelt. Man kan ju se rent historiskt hur pass aggressiva faktiskt som Vivendi har varit med tanke på hur de ägde Activision och Blizzard. De köpte in sig runt 2008 någonstans för 8 miljarder dollar tror jag det var. Och fick då bestämmande rätt. Sen var det ett par år senare runt 2013 någonting då Activision själva var tvungna att köpa upp. De fick köpa ut sig själva helt enkelt för hur många miljoner dollar som helst, miljarder. Och då hade de kvar en så pass liten procent. De hade runt 4-5% kvar bara. Och hade egentligen, i och med att de hade inte riktigt ork vad det verkar som, och framförallt inte intresse kvar. Så de sålde av de sista procenten. Förvisso för oss en stor peng. Jag tror det var 1,1 miljard dollar. Kanske ska jag ta notera att det är Vivendi som hade kvar de här 5% då. Ja, Vivendi hade kvar det. Och de sålde av det för 1 miljard någonting. När det i realitet var värt mer. Vilket var dels ett statement om att det här skiter vi i. Det är liksom, de bryr sig inte. De bara, okej, fine. Vi skiter i det här, vi säljer av det. Och att de är så här snabba i vändningarna. Att de liksom gör beslut som är miljarder dollars och bara slänger iväg är ju någonting som visar också karaktären på företaget. Och det är lite oroväckande med det här i och med att de köper upp Ubisoft som, vad man än tycker om spelen, är en väldigt progressiv... Vad säger jag? De är väldigt... De försöker nya grejer, de tar sig an nya IP:n, de försöker göra saker och ta fram plattformar och det, så. Vi säger så här, det är en väldigt omtyckt studio i alla fall. Även fast spelen kanske har lite brister när de kommer ut sådana, men att det är fortfarande spel som säljer fantligt mycket och som folk fortfarande vill ha så att, men och där ser man ju liksom att då vi vänder passar inte in för att det är så olika, så det är det som oroar en liksom. Vi kan ju inte säga hur framtiden blir, men att hur vi vänder har gjort förr inom själva spelindustrin är ju inte någon bra indikator på hur framtiden kommer bli. Nej, om vi säger, de är, förlåt, vad vill du säga Rob? Nej, jag tänkte bara fråga, vilka är det som sitter och äger Vivendi då? Är det en gäng snofsiga businessmän liksom som sitter på miljarder kronor? Är det gäng nötter? Ja, alltså de nötter kan man säga, men de är ju vinst... De tjänar ju in enorma pengar. De är ju framgångsrika. Och de företaget Vivendi har hållit på i 150 år. Så det är inte något nytt. Som det ser ut, Vincent Bolor. Han, alltså det här är, om vi säger så här, Vivendi är också ett franskt företag, så det är väldigt mycket krig inom... De är väldigt stolta och liksom mycket krig där också. Precis, jag tror att det finns ett intresse av att försöka hålla företaget och beståndsdelarna inom Frankrike på det här sättet. Alltså rent, sen om det finns studios i andra länder så är det inga problem. Men de skulle aldrig ha gett sig på kanske EA på samma sätt, för det skulle inte vara lika intressant. De vill ha någonting som de kan liksom vara stolta över. Och visst, man kan se det som så här att de gör det här fientliga uppköpet nu och påbörjar det. Vi får hoppas att de ser till fördelarna med Ubisoft om de nu tar över det. Det vill säga vad som gör det bra. För i slutändan vill de tjäna pengar. Och att göra saker bra leder till mer pengar än att göra saker dåligt. Så förhoppningsvis, de kommer ju ha kvar Assassin's Creed. De kommer inte ändra på de koncepten som funkar. Men det är egentligen de saker som inte tjänar tillräckligt bra. De här riskerna helt enkelt. Det är de som riskerar att försvinna. Men det är det som gör mig lite orolig. För dels Assassin's Creed är en av mina absoluta favoritserier som vi har tidigare. Och det är ju det att de har ju nu gett sig in för att försöka vara lite mer, se över serien till exempel. Som är anledningen till att vi inte fick ett Assassin's Creed i år till exempel. Och jag kan ju tänka mig att är det så att de är så pengarorienterade, så är det ju möjligt att vi kanske inte får någon innovation. Eller någonting att de provar på lite nya grejer i Assassin's Creed, utan de går tillbaka och kör den här formelgrejen varje år istället. Och det gör mig lite orolig, för jag vill inte se att Assassin's Creed blir dåligt helt enkelt. Precis. Och även andra spel med, som du nämnde tidigare, med Watch Dogs 2 till exempel. Jag vill jättegärna se ett Watch Dogs 2, för jag tyckte mycket om första spelet, till skillnad från andra. Men så att jag är orolig för det. Jag tycker om Ubisoft, jag tycker om det de gör, även om The Division var besviken. Jag tror om man tittar på spelen som Assassin's Creed, säljer ju alltid, du kommer alltid sälja det, inte om det blir dåligt. Ja, det jag tänkte säga, att risken för det är ju om de, nu är det någon helikopter eller något som flyger här utanför. Det kanske ni inte hör, men jo, hur som haver, risken för dem är att om de, som du säger, försöker ta koncepten med Assassin's Creed så pass att fansen säger nej, det här var inte så värst bra, och det säljer mindre än prognosen. Ja, om det blir mindre än prognosen som de har satt upp för försäljning av spelet, så kommer de ta det som ett starkt tecken på att nu är det dags att göra om här. Och då gör de gör inte om någonting med kanske formulan i spelet, men de gör om i personalstyrka, de gör om i vem som gör besluten och så vidare. Så, och det har ju alltid stor påverkan, för det är inte samma personer som utvecklar, då blir det ju en annan känsla, och det kanske inte heller blir rätt då. Så det finns ju många saker som kan påverka, som inte är kanske just att de, ja visst, de säger inte, ja, nu får ni sluta göra på det här sättet, för de har ingen koll på hur man gör spelen, men de har koll på personal, de har koll på allting inom företagsstrukturen, och det kan ändra mycket. Och de har det här magiska ordet att vi betalar er, gör som vi säger. Precis. Men ja, vi ska inte hålla oss för länge i det här. Det är ju helt enkelt något som inte är klart än. Det enda som är klart än är ju Gameloft, och vi får väl hoppas att de faktiskt får någon form av hjälp från Kanada eller från andra vita riddare helt enkelt, som kommer och hjälper dem, Ubisoft alltså. Hade jag pengar så. Ja. Vi fortsätter. Hade vi jag hoppas det var ett bra svar förresten till vem som... Det var 10 minuter av dig som satt och pratade, men det är väl alltid ett bra svar. Det är bättre att få ett svar än inget alls. Ja, precis. Ja, vi har ett sista mejl här som är till Fredrik. Så, hej Fredrik! Just det. Ja, jag fick ju ett eget mejl. Ja, men det är jag som läser upp det, för att det är jag som är mejlläsaren. Ja. Hej Fredrik! Ni uppmanar oss att mejla er, så jag gör så. Ja, det är alltid bra. Mejla in. Du saknades i förra avsnittet. Det blev ett bra avsnitt, men det kändes haltandes. Ta så det som jävla du populär. Det är en person. Ja. Mer än mig. Men en person brukar ofta representera till 10 eller något sånt där, i alla fall. Hur som helst, var bara nyfiken. Civ 6 lär bli moddbart som tusan. Men vad skulle du vilja se om vi leker med tanken på att du kunde försätta din Civ-omgång i valfritt fiktivt universum? Alltså inte ren mod, utan att spelet kommer med till exempel expansion på valfritt universum. Spel, film eller böcker. Vad skulle du vilja se? Wheel of Time. Ja, det kan man ju också säga faktiskt. Jag tänkte först säga det obvious. Star Wars såklart. Men... frågan är hur många Star Wars skulle nog nationer inte man kan ha, så att säga. Jag tror inte Star Wars skulle göra så bra i Civ direkt, eftersom det är mycket rymd i det. Jag tänker också med Beyond Earth typ. Ja. Jag menar, de kan ju ta ut konceptet i rymden, och så kommer de på från 4000 år tillbaka, när det är liksom Kotortiden eller ännu tidigare. Men det finns så mycket man kan. Och då kan man hitta på det här med space travel, och då kan det vara massor, och det blir rogues mot... Ja, jag vill inte gå in på den för mycket, men det finns massor där. Nästa. Ja, vad finns det mer? Det finns... det vore väl nice att ha lite Hellboy-liknande... Där kom det. Jag väntar på alla de här delarna. Jag brukar ju aldrig faktiskt ta upp Hellboy så mycket som en... Det är därför jag säger, där kom det. Jag har väntat i 75 delar för att höra liksom det kommer. Och då tänker ni, men det är ju en hjälte, och sen är det bara massa äventyr och grejer. Hur kan det få plats i Civ? Jo, för han åker ju över hela världen där det är folksagor som man tar sig upp och så. Och då tänker jag, men tänk om det kunde vara de här karaktärerna man möter som ledare för olika fraktioner i världen, och det är mörkt och det går och det är liksom snygg, estetisk, en helt annan färgton i spelet. Ja, det är en väldigt så här spontan sak jag kommer på just nu, för jag har inte riktigt tänkt på det här så mycket. Som ni märker. Jag tänker väl direkt när du säger det, så är det väl Civ mycket om att bygga städer och liksom bygga upp sin nationsstyrka liksom. Så jag vet inte riktigt om det skulle det är ju därför jag sa det, är ju så här spontant, jag bara tänker just utseendet. Ja, jag tänker bara på hur det skulle funka på något sätt. Jag tror inte det skulle funka alls egentligen, men det var bara lite, men det vore coolt. Det vore jävligt coolt liksom. Ja, varför inte ha en värld av X-Men som springer runt? Man kan liksom göra en stad med typ, ja, de här mutanterna kan göra jordbändningar. Eller du, varför inte Avatar Last Airbender? Oj, det vore nice. Där åker man runt över hela världen och du bygger en stad i, fan de hette, nu kommer jag inte ihåg bara för det, men nu, och för de här jordbändarna, och sen har du nationen för eld, och så kan man åka runt på stora så här, jag vet inte vad de heter de där. Nu bubblar jag på, men det finns massor. Ja, tack. Hej då. Okej. Alltså jag känner att jag vill se kanske. Jag vill bara komma långt långt bort från de här jordbändarna. Snälla, alltså okej, jag kanske misshandlar språket ibland och blandar in en hel del engelska, men snälla. Var det något fel på att vara en jordbändare? Wow. Earthbending. Men i alla fall, är det någon av er andra som skulle, Danny? Vad skulle du vilja ha för universum i Civ, för att du faktiskt skulle sätta dig ner och spela det? Han vill att allting ska vara i Lego. Nej, jag skulle kunna snabbt kunna säga Sagan om ringen i så fall. Du har en massor med olika faktioner, stora stater egentligen som man kan bygga upp, och det finns så mycket karaktärer som man kan ha som hjältar, och monument finns det ju tillräckligt så det räcker till att bli över egentligen från filmerna, så att där är mitt snabba och enkla svar. You're welcome. Mysigt. Och då skulle du spela spelet alltså, Danny? Nej. Men det var som var frågan. Jag skulle säkert starta upp och testa bara för att kolla på karaktären. Sen skulle det vara så, nej, här Fredrik, keep it. Okej, okay. Lotta då? Alltså jag är fortfarande lite inne i World of Warcraft. PNP. Faktiskt inte. Jag är fortfarande inne lite i PNP stämningen här och tänker, ja men World of Darkness, det vore fräsigt. Gärna Vampire, och då Vampire Masquerade, inte Requiem, för att jag har bara dåliga minnen av Requiem. Men Changeling skulle också funka alldeles utmärkt. Mage, ja. Werewolf, ja, möjligt. Eller varför inte blanda allihopa på en gång? Ja, men det är det som är så fantastiskt i World of Darkness, att man blandar ofta de här och har med lite inslag av allihopa. Jag tror att eftersom jag till skillnad från de andra två nötterna här har kunskap om World of Darkness i alla fall lite, så vet jag inte riktigt hur det skulle funka, för det skulle ju egentligen bara vara vanliga Civ, fast man kanske också har tillgång till några vampires och lite sånt där, och de har ju kört i sitt eget race i stort sett alltid, så att jag vet inte hur det skulle funka i Civ direkt. En grej som skulle vara väldigt intressant är om du har till exempel vampire, du behöver följa maskeraden, att ditt styrelseskick, låt säga, är vampyrer av en viss klan, och du vet att de andra civilisationerna också är styrda av olika klaner. Och då kan man bland annat då som en game mechanic ha att man försöker avslöja de andra styrande för sitt folk. Kanske. Ja, jo, men det kan jag kanske se. Det skulle nog funka lite. Men ärligt talat, Vampire är ju gjort för plotter och intriger, så att det skulle nog bli väldigt mycket mer av ett socialt spel. Om man gör det enligt mitt huvud i alla fall. Ja, det är mycket möjligt. Hade du någon annan som du tänkte på där? Det är den jag kommer på rak här. Ger mig in i böckernas värld, gör jag. Och säger så här. Stormlight universumet från Brandon Sandersons böcker. Det är ju lite medeltida liksom, så här, men de har ju olika ages. De har, där har du lite annat att tänka på. Det kommer ju så här stora, så här, enorma stormar som alltid som kommer från ena sidan av världen till den andra, så varje väldigt ofta. Så då måste man tänka på hur man bygger saker och lite sånt. Och de har ju lite coola grejer, som till exempel att de har stora magiska power suits i stort sett, som gör att man har lite elittrupper med stora jävla svärd som slår på folk. Och, ja, och de har ju lite andra grejer också. Så jag tror det skulle vara mitt svar, för den The World of Roshar är nog, den skulle nog, de är väldigt militaristiska, och de har, det finns väldigt många faktioner och sånt också. Så att jag tror att det skulle vara väldigt intressant, tror jag, att se någonting i den världen faktiskt. Så finns det ju en miljon andra också, men det är den jag väljer. Bra. Han avslutar så här: så, nu ska jag inte störa. Tack för mig, med vänliga hälsningar, Darian. Men nu störde du allt. Usch, ja, vad du höll på. Nu fick du oss att bubbla hur länge som helst. Men tack ändå, Darian. Det var jättesnällt att du hörde av dig. Yes. Ja. Bra, nu får det väl räcka. Nu får det vara nog. Som vår kära Max skulle säkert ha sagt. Så vi tar helt enkelt och nämner det. Vill ni ha mer av oss, hoppa ut på vår hemsida, vet jag. Där har ni länkar till rubbet, till Twitch, till YouTube, till iTunes, till alla de här ställena där ni hittar oss. Och är det så att ni vill se mer av, ja, kanske Rob och så, ni kanske vill höra han prata, ni kanske vill helt enkelt prata med honom, maila till han på rob@nordlivpodcast.se. Och är det så att ni vill nå oss allihopa, ja, då är det ju info@nordlivpodcast.se, eller hur? Så, vi är ju självklart glada om ni också prenumererar på vår iTunes, såklart. Alltså, hoppa in där på appen och skriv en liten kommentar och ett betyg som är bra. Och är det så att ni tycker vi är skitdåliga, då är det bättre att ni mejlar till oss och säger hur dåliga vi är, så att vi kan lära oss och bli bättre. Och slutligen, tack och hej! Hejdå! Toodaloo!